Twee chimpansees ontsnapten twee wolven uit een dierentuin. Je zou bijna denken dat wilde dieren liever in vrijheid willen leven. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goedemorgen. Het is 31 augustus en op deze dag in 1997 komt de Britse prinses Diana om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs, nadat ze wordt achtervolgd door paparazzi. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Plom. Goedemorgen. Goedemorgen. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig gisterochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul, een dag voor de deadline. 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken proberen Amerikaanse diplomaten vanaf nu vanuit Qatar achtergebleven burgers te helpen met evacueren. Informateur Hamer ontvangt vandaag de tegenpolen van de formatiebesprekingen tegelijk. Eerst komen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks samen langs. VVD en CDA willen tot nu toe niet met beide linkse partijen samen in een kabinet. En daarna spreekt Hamer tegelijk met de ChristenUnie en met de D66, die niet in een coalitie met de ChristenUnie wil. 'S Middags komen dan nog VVD, CDA en D66 samen langs, mogelijk om over een minderheidskabinet te praten. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna een derde gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar de transplantatiegegevens van 22 landen, waaronder Nederland. Door de daling zouden naar schatting ruim 48.000 levensjaren verloren zijn gegaan. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft een drone onderschept die onderweg was naar de internationale luchthaven van de Saoedische stad Abha. Niemand raakte gewond. Volgens Saoedische staatsmedia was de drone van Houthi-rebellen die al jaren oorlog voeren met de regering van Jemen. De regering wordt gesteund door een internationale coalitie onder leiding van de Saoedi's. Een paar dagen geleden vielen bij een raket- en droneaanval van de Houthi-rebellen op een militaire basis in Zuid-Jemen nog minstens 30 doden. De Europese Unie heeft Amerika en 5 andere landen van de lijst met veilige landen gehaald. In juni werden de reisrestricties voor toeristen uit de VS nog versoepeld, maar vanwege een stijging van het aantal coronagevallen in Amerika wordt dat weer teruggedraaid. Daardoor moeten Amerikanen zich mogelijk weer laten testen op corona of verplicht in quarantaine. En ook voor inwoners van Israël, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Libanon wordt het weer moeilijker om als toerist naar Europa te komen. Het weer. Lokaal kan het mistig zijn, maar in de ochtend breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weer meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt dan niet veel warmer dan 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikanen zijn nu dus echt weg uit Afghanistan. Gisteravond laat maakte de Taliban bekend dat de laatste Amerikaanse vliegtuigen opgestegen waren. De Amerikaanse generaal McKenzie bevestigde dat in een toespraak. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. McKenzie vertelt dat met het vertrek van de Amerikanen ook een einde gekomen is aan de evacuaties. En ook dat de militaire missie van de Amerikanen, die kort na 11 september 2001 begon, na 20 jaar voorbij is. Contact met correspondent Marieke de Vries in Washington. Ja, Marieke, president Biden had dit natuurlijk al aangekondigd. De beloofde deadline is dus daadwerkelijk gehaald. Ja, het laatste militaire transportvliegtuig met de laatste Amerikaanse militairen steeg volgens het Pentagon om 1 minuut voor middernacht lokale tijd op van het vliegveld van Kabul. 1 seconde voor de deadline van 31 augustus. Dus een historisch moment, want hiermee komt dus een einde aan de langst durende oorlog van de Amerikanen. 20 jaar lang onder 4 presidenten. Er kwamen bijna 2500 Amerikaanse militairen om, ook Nederlandse Amerikaanse militairen streden er natuurlijk. 30.000 in totaal, 25 lieten erbij het leven. En nu eindigt die oorlog dus met een nachtelijk vertrek van die laatste Amerikaanse militairen. Als een dief in de nacht, zo werd het ervaren door sommige Afghanen die wakker schrokken van geweerschoten. Dat was het vreugdevuur van de Taliban die het hele land weer in handen hebben nu. Net als 20 jaar geleden. Maar blijft er dan echt helemaal niemand achter van die Amerikaan? In ieder geval geen militairen en ook geen diplomaten. De Amerikaanse ambassade blijft ook gesloten en leeg, liet de minister van Buitenlandse Zaken Blinken gisteravond nog weten. De diplomatieke post die is verplaatst naar Qatar, van waaruit de Amerikanen zullen proberen nog 100 tot 200 achtergebleven Amerikanen het land uit te krijgen. Dus ja, die militaire en diplomatieke missies in Afghanistan, die zijn officieel gestaakt. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen drones meer boven het land zullen vliegen of dat er geen inlichtingendiensten, spionnen meer aanwezig zullen zijn in Afghanistan. Want ja, no boots on the ground betekent nog geen no shoes on the ground, zei een militair expert vanavond op tv. Die zullen het waarschijnlijk alleen maar drukker krijgen nu. Ja, de laatste weken was de luchthaven van Kabul natuurlijk in handen van die Amerikanen om de evacuaties te begeleiden. Is de luchthaven dan nu helemaal in handen van de Taliban? Ja, die is in handen van de Taliban. We zien ook de hele avond al beelden van Taliban-strijders die de hangar waar de Amerikaanse Chinook-helikopters staan binnenlopen. Die helikopters ook inspecteren. De Amerikanen zeggen dat ze veel militair materieel onklaar hebben gemaakt. Maar of dat ook voor die Chinooks geldt, dat is mij niet bekend. Maar ja, het vliegveld en het land is dus onder controle van de Taliban. En dat betekent ja, voor veel Afghanen dat ze een onzekere week ingaan waarin het wachten is hoe die Taliban zich zullen opstellen. Want hoe gaat het verder met dat vliegveld? Blijft dat operationeel? Kunnen daar nog vliegtuigen landen, et cetera? Nee, het is op dit moment gesloten. Maar waarschijnlijk duurt dat niet al te lang. Want afgelopen week hebben Turkije en Qatar ondertussen ook aan een deal gewerkt met de Taliban. Dat zij het vliegveld zullen gaan leiden. Turkije wil daarmee zijn economische en vooral commerciële belangen veiligstellen. En in die deal is opgenomen dat Turkije voor de beveiliging van het vliegveld zal zorgen via een privaat beveiligingsbedrijf. Bestaande uit voormalige militairen en politie. En in ruil daarvoor moet Turkije dan de Taliban erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Dat is het idee. Ik moet nog wel een kleine slag om de arm houden, want de deal is nog niet helemaal rond. Maar dat is de gedachte. Ja, ondertussen heeft de VN-veiligheidsraad een resolutie aangenomen om de Taliban op te roepen Afghanen die weg willen ongedeerd hun thuisland te laten verlaten. Gaat dat nog een verschil maken? Ja, dat zullen we helemaal moeten afwachten, hè, wat de Taliban gaat doen. Er zijn in ieder geval geen sancties aan deze resolutie verbonden. Dus ja, het is wat dat betreft niet heel krachtig. En een andere resolutie van Europese leiders onder leiding van Macron om een veilige zone in Kabul te creëren onder leiding van de VN, die haalden het niet, omdat er te weinig steun voor was. Dus ja, bleef alleen deze oproep over. Er wordt van gezegd dat er in ieder geval een politiek signaal mee wordt afgegeven aan de Taliban dat ze het vliegveld open moeten houden. Aan de ene kant zodat mensen nog kunnen vertrekken, maar aan de andere kant ook zodat de VN-hulp het land nog in kan komen. Maar het is een dunne resolutie. Dankjewel, Marieke de Vries in Washington. De Consumentenbond sleept social media-app TikTok voor de rechter en eist 2 miljard euro. Nadat gesprekken over een claim vanwege onder meer het buitenproportioneel verzamelen van data op niets uitliepen, ligt er dan nu een dagvaarding. Joyce Donat van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Toch nog heel even misschien voor de mensen die TikTok niet kennen. Wat is het voor een app? TikTok is een app waar je filmpjes op kan zetten of filmpjes kan bekijken van andere mensen. En het zijn hele korte filmpjes van een paar seconden. En je kunt doorswipen en het zijn grappige filmpjes met dansjes en muziek en, of katten. Of, nou ja, je kan van alles verzinnen, maar het zijn grappige en leuke en ontroerende filmpjes die je kan bekijken. Maar dat klinkt heel ongevaarlijk. Ja, dat klinkt heel ongevaarlijk en dat is ook meteen het misleidende. Er zitten natuurlijk filmpjes. TikTok die richt zich heel erg op kinderen. Officieel mag je pas TikTok downloaden of een TikTok-account krijgen als je 13 bent. Maar ook jongere kinderen hebben een TikTok-account, want TikTok controleert dat niet goed. En niet alle filmpjes zijn onschuldig. Maar het vervelende aan deze TikTok-app is dat TikTok alles doet om jouw privégegevens te verzamelen terwijl je naar die filmpjes kijkt. Maar ook gewoon als je überhaupt die app op je telefoon hebt, dan beginnen de cookies en de algoritmes hun werk te doen en schrapen ze alle informatie die ze kunnen krijgen van je toestel af. En ja, dat wordt dan weer verspreid, gedeeld met derden. En het is onduidelijk wat er precies met die privégegevens gebeurt. En dat is zo kwalijk aan TikTok. Maar de Consumentenbond had eerder al een claim neergelegd. Waarom liepen de gesprekken daarover op niets uit? Ja, samen met Stichting Take Back Your Privacy hebben we een claim van 1,5 miljard in eerste instantie neergelegd om te zeggen van TikTok, je bent niet goed bezig, doe er iets aan. Ja, TikTok die wil niet bewegen. Ze doen wel kleine dingetjes. Dan zeggen ze van nou ja, we zullen ervoor zorgen dat kinderen geen berichtjes meer krijgen 's avonds laat als ze moeten slapen. Of we zorgen dat je ouders mee kan kijken. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat ze onvoorstelbaar veel privégegevens verzamelen van die gebruikers. En dat ze daarmee alle regels overtreden die er zijn. De AVG, de cookiewet, de consumentenrechtwet. En daar wil TikTok niks aan doen. Want daar verdienen ze ontzettend veel geld mee. En nou, dan hebben wij gezegd, ja, dan wordt het dus een rechtszaak. En hebben we ook nog eens even goed gekeken naar, nou ja, wat is volgens ons het schadebedrag? En is die claim nog hoger geworden, namelijk 2 miljard? Ja, jullie slepen TikTok dus voor de Nederlandse rechter. Het is een Chinees bedrijf, wereldwijd actief. Maakt dat een zaak toch wat lastiger? Nee, dat hoeft niet. TikTok wordt in heel veel landen aangepakt. In de Verenigde Staten hebben ze ook al een flinke claim gehad. Take Back Your Privacy, de stichting waar we mee samenwerken, is ook bezig met een rechtszaak in Engeland. Het is eigenlijk wel goed als TikTok aan alle kanten aangevallen wordt. Want ze zullen dan toch die druk voelen, gaan wij vanuit, hopen wij, om te bewegen en zich aan de regels te houden. En we zijn niet tegen TikTok. Het is best een leuke app. Alleen de manier waarop zij de privacyregels overtreden is echt vrij grof. En dat moet echt aangepast worden. En dat proberen we in alle landen. Ja, er zijn behoorlijke geldbedragen mee gemoeid. Ik zei het al, jullie komen tot een claim van 2 miljard euro. Ja, dat klopt. Er is onderzocht van nou, hoe groot is die groep? Wat verdient TikTok eraan? En er is een berekening uitgekomen. En dan gaan we ervan uit dat het geld wat TikTok heeft verdiend over de rug van de kinderen, daarvan vinden wij dat dat terug moet naar de kinderen. Dus kinderen van 13 jaar en jonger, die zouden dan komen op een bedrag van 1500 euro schadevergoeding. Kinderen van 16, 17, dat zijn de oudste minderjarige gebruikers, die zouden dan 1000 moeten krijgen. Maar dat is niet het enige wat we eisen. We eisen ook dat er naar de winst wordt gekeken en dat die winst terug moet vloeien naar de kinderen op een of andere manier. Daar moet de rechter natuurlijk ook nog een uitspraak over doen. Dus dat komt erbij. En we vorderen natuurlijk dat TikTok stopt met het verzamelen van deze persoonsgegevens. En alle illegaal verzamelde persoonsgegevens die ze al hebben, dat die vernietigd wordt. Ja. Nou, we gaan de zaak volgen. Dank Joyce Donat van de Consumentenbond. Het is 6:13. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zowel te zien en te horen was op radio en tv. De journalistieke documentaire serie De Villa Moord keerde terug met een tweede seizoen op NPO 2. Na ruim 20 zwijgzame jaren stappen rechercheurs, criminelen en informanten naar voren om te vertellen hoe zij betrokken raakten bij misschien wel de grootste gerechtelijke dwaling in de geschiedenis van ons land. Een verhaal van een overheidsdienst die de burger moest beschermen, maar zijn macht misbruikte en ontpopte tot een kill-apparaat. Onverbiddelijk, gericht op maar één enkele uitkomst. Het veroordeeld krijgen van 9 mannen. Koste wat kost. De aflevering ging met name over de Arnhemse straatagent Henk Evers. Hij zou de politie in de richting hebben gestuurd van de 9 verdachten die uiteindelijk ook zijn veroordeeld voor de moord, maar dat kwam nooit terecht in het politiedossier. In zijn herinnering had Henk Evers slechts een onbeduidende rol in het onderzoek naar de villa-moord. Maar de herinneringen van mensen dicht om Henk heen waren anders. Henk heeft tegen meerdere collega's gezegd dat hij de villa-moord heeft opgelost. Hij mocht er eigenlijk niet over praten, omdat er een deal was gesloten met de officier van justitie. In Nieuwsuur ging het over evacueren onder Taliban-bewind. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat met een aantal buurlanden van Afghanistan praten om uit te zoeken hoe achtergebleven Nederlanders alsnog weg kunnen. Dit zijn verkennende gesprekken, maar wel met het doel om snel tot handelen over te kunnen gaan. Wij praten ook over de hervestiging van de ambassade Kabul in een van de landen in de regio, om juist mogelijkerwijs contacten aan te gaan. De Duitsers, zoals u weet, praten al lang met de Taliban. Het verschil is dat voor ons een gesprek voeren om bijvoorbeeld Nederlanders in veiligheid te kunnen brengen. Zou je dat doen? Doen we dat met anderen? We doen dat op duidelijke afspraken en voorwaarden, zoals ook gesteld is door de VN-veiligheidsraad. En dat betekent niet erkenning. Dat is een heel fundamenteel verschil en dat wil ik hier wel benadrukken. Oud-diplomaat Martin de Boer heeft jarenlang gewerkt in Afghanistan. Als iemand goede afspraken kan maken met de Taliban, dan is het minister Kaag wel, denkt hij. Omdat zij natuurlijk in het verleden bewezen heeft in Syrië dat zij goed in staat is om te onderhandelen met mensen die, waar je het niet van verwacht is, heel makkelijk toegeven. En ik verwacht dat zij toch wel met iets zal kunnen terugkomen. En per slotverrekening heeft de Taliban internationaal toegezegd dat zij een veilige doortocht zullen geven aan mensen die een buitenlandse nationaliteit hebben of een visum om in een land toegelaten te worden. In Met het oog op morgen was er aandacht voor het beëindigen van een groot deel van de coronasteun per 1 oktober. Een onvermijdelijk moment, dat zei Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Ja, in zekere zin is de economie zo goed als open. Dus in normale tijden is er ook geen steun voor de bedrijfsbalans van een ondernemer. Dus de tijd is nu aangebroken om weer naar een nieuw normaal, zeg maar, terug te keren. Wel, denkt Flippen, dat veel ondernemers het einde van de steunmaatregelen gaan voelen en dat er bijvoorbeeld fors meer mensen ontslagen zullen worden. We denken dat de faillissementen gaan toenemen. Ten eerste omdat eigenlijk het aantal faillissementen kunstmatig laag was in de afgelopen anderhalf jaar. Dus het is een soort inhaaleffect van faillissementen zal er zijn. En daarbovenop zullen er ook nog extra faillissementen komen van bedrijven die het inderdaad in deze situatie niet gaan redden. En dat was gisteravond allemaal op radio en tv. Me met Cheerleader. Een blik op de voorpagina's van de kranten. De Nederlandse vaccinatiegraad stokt. Dat schrijft het AD na een wereldwijde vergelijking van het aantal prikken dat momenteel wordt gezet. Nederland zet volgens een databureau nu de minste prikken van alle EU-landen. Op dit moment is 62% van de Nederlanders volledig gevaccineerd. En in landen als Spanje en Portugal ligt dat percentage hoger. Het RIVM erkent dat er een afvlakking is en zegt sleutelfiguren in te zetten die mensen uit alle delen van de samenlevingen moeten overtuigen om zich te laten vaccineren. De EU-landen zetten alles op alles om de komst van migranten uit Afghanistan tegen te houden. De Europese grenzen blijven dicht. Wel komt er extra geld voor de opvang van Afghanen in buurlanden als Pakistan en Iran. Het staat allemaal in een ontwerpverklaring waar de EU-landen zich vandaag over buigen, schrijft de Volkskrant. De lidstaten zijn vastbesloten om een herhaling van massale illegale migratiestromen zoals in het verleden te voorkomen, staat in de verklaring. En wel zou er ruimte zijn voor het toelaten van kwetsbare vluchtelingen zoals vrouwen en kinderen. Nederlandse bedrijven halen hun productie terug uit Azië. Volgens het FD haalt de Intratuin de kerstballenproductie weg uit China. Dan gaan Vibra en Zeeman hun kleding vaker uit Turkije halen. En gaat Axel fietsonderdelen in Europa maken. Het heeft vooral te maken met de gestegen importtarieven, duurdere containerschepen en een hogere prijs van grondstoffen. Dat maakt het steeds aantrekkelijker om dichter bij huis te produceren. En bovendien kunnen spullen dan sneller geleverd worden. De werkgevers moeten aan werknemers kunnen vragen of zij gevaccineerd of getest zijn. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. Als reactie op het nieuws dat Leaseplan als eerste Nederlandse bedrijf een vaccinatieplicht wil invoeren. Nu mogen bedrijven er nog niet naar vragen, terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn om voor een veilige werksituatie te zorgen. VNO-NCW hoopt dat binnenkort wel gevraagd mag worden of medewerkers getest of geprikt zijn. Zeker omdat het thuiswerkadvies straks vervalt en mensen weer terug naar kantoor komen. Daarbij moet dan wel de privacy gewaarborgd zijn. De Paralympische Spelen. Aan verslaggever Suze van Kleef is bij die Spelen in Tokio. Goedemorgen, Suze. Goedemorgen. Ja, heel veel wielrennen afgelopen nacht en dat was heel succesvol voor Nederland, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. 3 medailles zijn we alweer rijker. Goud voor Mitch Valise, handbiker. En hij won met overmacht, was een minuut sneller dan de nummer 2. En morgen is hij ook nog kanshebber voor een medaille op de weg. Dus die is nog even in Tokio. En ook Jeanette Jansen zorgde voor een plak. Brons in de categorie H4-H5 bij de vrouwen. En dat is toch ook wel een bijzondere medaille. Want zij won namelijk al in 1988 bij de Paralympische Spelen in Seoul 3 medailles, 3 keer goud. En toen deed ze dat nog bij het atletiek. Als handbiker. En in Atlanta in 1996 won ze zilver bij een andere sport, rolstoelbasketballer. En nu is ze dus overgestapt naar het wielrennen, won daar in Rio ook al een medaille. En vandaag wint ze dus haar 9e medaille ook weer bij dat wielrennen in het totaal. Dus Jeanette Jansen is ook, nou ja, lekker bezig in haar hele Paralympische carrière, kunnen we wel zeggen. En ja, dan hebben we nog de grote man Jetse Plat, de vlaggedrager van Team NL. Hij pakte met een minuut voorsprong op zijn nummer 2 ook zijn tweede goud van de Spelen. En hij is nog niet klaar. Wil 3 keer goud. En waar het zondag bij de triathlon nog vrij gemakkelijk ging bij hem, had hij vanochtend toch wel het idee dat hij zich helemaal leeg had gereden. We hebben hem, nummer 2. Zo blij. Ook weer zo sterk, maar geen presentje opengelaten vandaag. Het ging maximaal en tot de laatste ronde supersterk. Ja. Maximaal over de finish, dus thanks voor de support en op naar morgen, de laatste. Ja, blijdschap daar dus. Kunnen we verder nog meer medailles verwachten? Ja, ze zijn nog niet klaar met fietsen, dus er is nog meer kans op eremetaal. De tandems komen zo in actie met de blinde renners Vincent Terschuren en Tristan Bangma en hun piloten natuurlijk. En allebei hebben die teams kans op het podium, dus ze zijn daar nog niet klaar. Straks heel veel tennis. Gaat Nederland daar nog goud, zilver of brons halen? Ja, het houdt niet op, hè? Maar tennis nog niet. We komen in de eindfase van het toernooi. Diede de Groot is net begonnen aan haar kwartfinale enkelspel tegen de Japanse Momoko Otani. Dat kan je nu ook zien op de livestream op nos.nl. Aniek van Koot speelt straks ook een kwartfinale. En later zijn Sam Schroeder en Niels Vink beide te zien in de halve finales van de quad. En dat is een categorie waarbij de spelers het tennisracket niet zelf kunnen vasthouden. Mm-hmm. Dus het racket is vastgemaakt aan de hand. land. En dan zit je ook nog Tom Egberink en Michael Scheffers hebben ook nog een halve finale van het dubbelspel. Dus heel veel kwartfinales en halve finales in het tennistoernooi vandaag. En wat staat er verder nog op het programma, heel specifiek natuurlijk voor de Nederlandse sporters? Ja, nog meer finales. 2 zwemfinales met Nederlanders. Mark Evers zwemt om 22:30 Nederlandse tijd de 200 meter wisselslag. Chantalle Zijderveld zwemt de finale van de 100 meter vlinderslag om 12:00. En vanmiddag om 12:45 staan Kimberly Alkemade en Marlene van Ganswinkel in de 200 meter sprintfinale bij het atletiek. Die hebben alle twee heel sterk gelopen in hun heats. Dus ik denk dat ook voor hen een medaille wel haalbaar moet zijn vanmiddag. En dan hebben we nog als toetje vandaag het vrouwen rolstoelbasketbalteam kwartfinale tegen Japan. Nou, het belooft een hele spannende wedstrijd te worden. De Nederlandse vrouwen die willen goud. En wij streamen deze wedstrijd ook straks op nos.nl met live commentaar. En dat begint om 14:45. Ja, we hadden het gisteren over het weer. Het is daar ontzettend heet, met name voor de atleten. Hoe gaan zij het hebben? Nou ja, dat blijft natuurlijk hier een probleem. Wat wel goed is vandaag is dat het wat bewolkter is. Dus gisteren stonden we ook in de volle zon. Nou ja, dat is dan echt bijna onhoudbaar natuurlijk. Nu is het al wat minder warm. Maar ja, nog steeds in het tennis is het bijvoorbeeld een probleem. Daar willen ze niet spelen volgens dat hitteprotocol als het boven de 30 graden is. Nou, dat is het hier eigenlijk bijna elke dag wel. En vandaag ook wel weer. Dus daar moeten we toch wel weer voor hier eigenlijk het einde van de middag op wachten. Totdat die wedstrijden zijn kunnen gaan beginnen. Dus nou, Die de Groot is nu begonnen. Maar die speelt op het centercourt en dat is ja klimaatgereguleerd, want dat is overdekt. Maar ja, de overige velden, die moeten ze toch elke keer de temperatuur blijven meten. Dankjewel, Suze van Kleef in Tokio. Ja, dit voorjaar was een deel van Nederland toch wel in de ban van het Eurovisie Songfestival. Mijn persoonlijke favoriet voor de winst was toen de Franse Barbara Pravi met Voilà. Ze heeft net een nieuw album uitgebracht en dit is haar eerste single, Soot. Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan fini. 100 fois plus grand que moi, 100 fois plus grand que nous. Rien n'est plus réel que les reflets du sel, argentés de perles qui brillent et ruissellent sur ma peau. Je sens comme elle est belle. Là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans s'ouvrent mes ailes et je compte jusqu'à 3. Oui-moi quand je me mens, quand je ne suis plus sûre de comprendre mon propre cœur. Je vais me chercher ailleurs, la chute n'est que meilleure quand on prend goût à l'inconnu. Oui, j'ai choisi le bleu du ciel ou de l'océan, quitte à errer à l'infini. Sans tant de solitude, sans plus de certitude, rien n'est plus réel. Comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant Barbara Pravi was dat. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan weer volledig onafhankelijk is... nu de Amerikaanse militairen het land na 20 jaar hebben verlaten. President Biden laat weten dat het laatste vliegtuig is opgestegen uit Kabul. De VN-veiligheidsraad roept ondertussen de Taliban in een resolutie op... om mee te werken aan de evacuatie van Afghanen die het land willen verlaten... Rusland en China onthielden zich van stemming over die oproep. De Taliban hebben beloofd mensen die weg willen niet tegen te houden. Bij onderzoek naar ernstige misdrijven moet de politie foto's van kentekencamera's kunnen gebruiken waarop inzittenden herkenbaar te zien zijn. Dat zegt de landelijke eenheid in NRC. Kentekenfoto's scannen op verdachten is verboden, maar volgens de politie zou dat een minder grote inbreuk op de privacy zijn dan wat wel mag. Het opvragen van bijvoorbeeld belgegevens van duizenden burgers. Door de coronamaatregelen hebben toeristen in Nederland vorig jaar bijna de helft minder uitgegeven dan in 2019. Vooral het wegblijven van buitenlandse toeristen kostte veel omzet, meldt het CBS. In totaal gaven vakantiegangers vorig jaar 52 miljard euro uit. Het weer, lokaal kan het mistig zijn, maar in de ochtend breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals bloemkool voor maar 99 cent en Wapenaar 48 plus kaasplakken. 1 plus 1 gratis, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Aan 20 jaar aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan komt vandaag officieel een einde. En daarmee komt ook de luchthaven in de hoofdstad Kabul in handen van de Taliban. Er zijn nog honderden Afghanen die naar Nederland willen en mogen komen. Een van hen is de 28-jarige Wali. We spraken hem eerder toen hij met zijn gezin voor de Taliban op de vlucht was. In Uruzgan werd zijn huis verwoest en hij werd bedreigd... omdat hij voor internationale hulporganisaties werkte. Nu zit hij samen met zijn gezin ondergedoken in Kabul. We spraken hem gisteravond via WhatsApp. Hij vertelde dat het naar de omstandigheden goed gaat... maar het gezin kan natuurlijk niet naar buiten... en ze zijn vooral bang voor wat er nog komen gaat. Me and my family are fine now. Now they are in Kabul. I keep them in our room. I didn't allow them to go out. They are so bored, so worried and scared what will happen the next. Het baart Wali zorgen dat de Amerikanen nu echt weg zijn. Want hij deed al veel pogingen om weg te komen en het wordt alleen maar lastiger. Zijn hoop is nu op Nederland gevestigd. It's really bad news for me, for my family. But I hope that the Netherlands government will take an action and get me out of this worst scenario. En hij vertelt ook over eerdere pogingen om weg te komen. Ondanks alle goede contacten met de Nederlandse diplomaten en militairen ging het mis. Hij kwam niet door de poort bij het vliegveld. Een traumatische ervaring. The Dutch government and people are really kind people. They helped about my case. But the only problem is the airport gates and that place that they choosing, and the passenger list, and that crowded in chaos. Wali is pessimistisch over zijn kansen om nog weg te komen. Ik voel me in de steek gelaten, zegt hij in een emotioneel bericht. Hij weet zeker dat de Taliban naar hem op zoek zijn en hij vreest dat hij en zijn gezin gevonden worden. Als Nederland niets meer kan doen om hem weg te krijgen, is het afgelopen, zegt hij. Dan is alles voor niks geweest. The situation is very, very dangerous for me, for my family and other people who left behind. I don't know what will happen with us. If the Netherlands government doesn't take an action, they will get me and that will be the end. Een wanhopige Wali die dus nog vastzit in Kabul en het ergste vreest. Over de situatie in Afghanistan praat ik door met Anne Kwakkebos, gender-expert bij hulporganisatie Cordate. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat kunnen hulporganisaties op dit moment nog doen voor mensen zoals deze Wali? Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Op dit moment kunnen wij niet heel weinig doen. Wij als Cordate zijn ook een ontwikkelingsorganisatie en niet per se een vluchtelingenorganisatie. Dus daarin werken we ook veel samen met anderen. Op dit moment ligt de bal bij Buitenlandse Zaken en ook bij VNJ. En we begrijpen dat ze daar heel erg druk mee zijn. We begrijpen ook dat Kaag in de regio is. Maar daar moeten we dus op wachten, want wij zijn wel in die zin heel erg afhankelijk van de overheid. Het enige waar we nu dus echt inderdaad aandacht voor nodig hebben is dat er juist voor deze kwetsbare mensen zoals Wali inderdaad safe houses en shelters worden georganiseerd. Zodat ze inderdaad zolang ze daar moeten blijven in ieder geval veilig zijn. Wij hebben begrepen dat de mensen die op de priolijsten staan en die dus dat deze ook recht zullen blijven houden op asiel. Dus voor ons als Cordate en ook vele andere organisaties, we zijn niet alleen gelukkig, is het nu vooral van groot belang dat we dus druk blijven houden op de politiek en bij de overheid om deze achterblijvers zoveel mogelijk te ondersteunen. En hopelijk wanneer dat mogelijk is, degene die er recht op hebben ook hierheen te halen. Hoe kijkt u eigenlijk persoonlijk terug op die afgelopen weken, die intense weken? Ja, het is heel dubbel. Ik denk dat zeker voor de mensen zoals ik die weg moesten en dus in Nederland zitten, was het heel moeilijk om te zien hoe het voor onze collega's was. Het is voor hun 100 keer zwaarder geweest dan voor ons. Kijk, wij hebben een Nederlands paspoort. Wij konden weg. Voor ons was het makkelijker dan voor hen. En het was gewoon heel erg zwaar voor hen. Zij, de onzekerheid die je ziet, die angst die je ziet, geen idee wat het betekent voor de toekomst. Het is dan heel moeilijk voor ons om op afstand te staan en niet naast ze te staan. Mm. En nu moeten we onszelf met z'n allen herpakken en kijken wat we nog kunnen doen de komende tijd. Ja, u zei de toekomst. Kan Cordate nog aan de slag in Afghanistan? En ook op wat voor manier? Want u houdt zichzelf bezig met vrouwenrechten in het land. Hoe gaat dat straks? Ja, nou op dit moment zijn we alweer druk met een aantal dingen bezig. Met name op humanitair vlak en op gezondheidszorg. Dat zijn dingen waarvan we gewoon door mee kunnen gaan. En dat weten we ook. En daar blijven we mee doorgaan. Voor ons als Cordate is gender- en vrouwenrechten zit in al ons werk in principe geïntegreerd. Dus dat zit ook bij het humanitaire gedeelte en bij het gezondheidszorggedeelte. Dat je er rekening mee houdt. Oké, wat zijn nu de belangen? En hoe kunnen we zowel man als vrouw op de beste manier voor hen ondersteunen? Kijk, als je het echt over de wat hardere projecten hebt op vrouwenrechten en gender, daar moeten we nu eventjes bij gaan kijken. De veiligheid van onze collega's en onze partners staat voorop. We gaan nu niks doen wat hen potentieel in gevaar brengt. En dat moeten we nu aftasten en afwachten. En zodra we meer weten, zullen we daar creatief mee aan de slag gaan. En dat zal ook wederom niet alleen bij Cordate het geval zijn. Dat zal ook voor Buitenlandse Zaken het geval zijn en andere organisaties. Maar creativiteit, daar zullen we het van moeten hebben de komende tijd. Nou, heel veel succes daarmee. Dank. Anne Kwakkebos van hulporganisatie Cordate. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 6:50. Ruim 24 uur na het begin van orkaan Ida maken ze in de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi de schade op. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog steeds onduidelijk. Wel zijn veel gebouwen verwoest en zijn grote gebieden overstroomd. De gouverneur van Louisiana roept de mensen die weggegaan zijn met klem op om nog niet naar huis terug te keren. It's pretty clear that if you have evacuated, now is not the time to return unless and until your parish informs you that it is okay to do so. Businesses aren't open. Stores aren't open. Schools aren't open. And quite frankly, we need to put as little demand on our water systems and on our electric grid as possible. Maar kom niet terug totdat je het signaal gekregen hebt dat dat veilig kan, zegt de gouverneur. Niets is open, geen bedrijven, winkels, scholen ook niet. En hoe minder het water- en elektriciteitsnet belast wordt, hoe beter dat is. Onze correspondent Lucas Waagmeester is onderweg naar het getroffen gebied. Ja, Lucas, je bent al de hele dag onderweg. Ben je er al bijna en hoe verloopt de reis? Ja, de manier waarop wij vandaag in een lange, lange dag hier in de buurt uiteindelijk van New Orleans hebben weten te komen, dat zegt wel iets over de schaal van dit natuurgeweld, hoor. We zijn vanaf vanochtend 7:30 tot nu, het is hier inmiddels na 11:00 bezig geweest om hier te komen. Vliegvelden in de wijde omgeving waren onbereikbaar. We zijn uiteindelijk aan de oostkant van het getroffen gebied kunnen landen op Pensacola, dat is een vliegveld echt in het puntje van Florida helemaal, op meer dan 3 uur rijden van New Orleans. Dus dat is van Maastricht tot Den Helder, zou ik maar zeggen, die afstand. En zo'n eind van de kern van deze orkaan dus. En zelfs dat vliegveld was een groot deel van de dag vandaag dicht. Net op de weg, ook van daar naar New Orleans toe, kwamen we langzaam wel echt steeds meer schade tegen. En het waait vooral ook nog behoorlijk. Echt 2 handen aan het stuur, af en toe trekt het flink. Ruim 24 uur, je zei het, nadat die orkaan aan land kwam, is het dus nog altijd ook echt wel heel erg onrustig weer in dit gebied. Er is hier echt wel wat gebeurd afgelopen dag. En kun je iets meer schetsen van de schade die je hebt gezien? Nou, tot nu toe, omdat wij dus van de oostkant komen, waar de storm dus de storm is niet over deze plek heen gewaaid. Dus hier zie je wel veel de gevolgen, maar het echte drama, dat gaan we eigenlijk morgenochtend pas bekijken als we echt het gebied in gaan rijden. Het is hier nu 's avonds laat. Maar wat we wel weten, zoals tijdens de storm eigenlijk al bleek, blijkt nu ook achteraf een feit. De kustverdediging, het systeem van waterkeringen dat hier na de orkaan Katrina langs de kust is aangelegd, heeft het gehouden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus niet die enorme overstromingen van toen. Dat betekent tegelijk ook weer niet dat New Orleans en de omgeving van de stad echt uit de problemen zijn. Want die stormvloed, dat was eigenlijk de vorige ramp. En dit keer is het vooral de felle windkracht die veel schade heeft veroorzaakt. De elektriciteitsnet in dit gebied is volledig weggeblazen. Dat zie je ook. De hele stad New Orleans, miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Dat betekent dat ook bedrijven, hulpdiensten ook bijvoorbeeld geen stroom hebben. Dat betekent ook dat mensen niet naar buiten kunnen omdat er overal stroomkabels liggen. Het is echt wel gevaarlijk om de straat op te gaan in de stad. Zelfs voor de stad New Orleans gaat het nog wel, wordt gezegd door het elektriciteitsbedrijf, nog wel 4-5 dagen duren voor de elektriciteit daar terug is. De omgeving van de stad kan dat echt weken gaan duren voordat die vitale infrastructuur terug is. Dus zoveel schade is daaraan. En ik heb vandaag veel mensen gesproken die zijn weggegaan uit het gebied in de aanloop naar de orkaan. En ook vandaag en ook morgen echt nog niet teruggaan naar huis. Want het is gewoon echt nog niet voorbij en het is ook nog niet veilig om dus terug in de stad te zijn. Mensen vergelijken deze storm of deze orkaan heel sterk met de Katrina uit 2005. Wat zijn de verschillen? Ja, kijk, waar we het gisteren ook een beetje over hadden, iedere orkaan heeft echt zijn eigen karaktereigenschappen. Deze was bijvoorbeeld wel heel erg intens. Ontzettend veel wind en ook in extreem harde stoot. Het was een hele compacte, een hele krachtige orkaan. Maar deze orkaan had niet die vernietigende kracht van het water bij zich die Katrina zo desastreus maakte. Katrina was, voor hij aan land kwam, al dagenlang heel krachtig. En had dus heel veel tijd gehad om boven de Golf van Mexico een ongelooflijke hoeveelheid water op te scheppen. En dat in die stormvloed op de kust te kwakken eigenlijk. En deze storm was tot vlak voor de kust nog heel matig. En piekte juist op het laatste moment pas naar die orkaankracht 4, bijna 5. Waardoor hij veel minder water bij zich had, maar er dus wel een vernietigende windkracht op die kust heeft gebeukt urenlang. En ja, ook dit keer is er daardoor wel heel serieuze schade. We gaan dus morgenochtend zelf dat gebied echt in om dat met onze eigen ogen te bekijken. Maar echt grote aantallen slachtoffers, echt grote aantallen mensen in nood zoals toen. Ja, dat lijkt dus gelukkig dit keer echt vermeden. Dankjewel, Lucas. Doe voorzichtig en we horen morgen vast weer van je. We gaan naar onze verslaggever Roel Pauw, die is op pad. Roel, goedemorgen. Waar ga je naartoe? Goedemorgen. Ik ben onderweg naar Vlissingen, waar de laatste hand wordt gelegd aan een schip... waarmee Australië de komende 30 jaar onderzoek gaat doen in het Zuidpoolgebied. Het is een enorm ding, 160 meter lang. Er is plek voor ruim 150 mensen om hun werk te doen. En de bouw heeft 7 jaar geduurd. En daarbij moet hij ook nog bestand zijn tegen de barre omstandigheden in de Arctische wateren. Dus het is ook tegelijkertijd een ijsbreker. Een heel bijzonder schip dus, dat als je het wil zien... dan moet je een beetje opschieten, want om 2 uur vertrekt hij uit van de scheepswerf in Vlissingen richting Hobart, Australië. Een reis van 12.000 mijl. Dus als je nog een glimp wil opvangen, voor 2 uur Vlissingen. Dat ga ik niet redden, maar we horen jou straks toch nog vanuit Vlissingen. Roel Pauw is dat. Gaan we naar de andere berichten in de media. Er wordt steeds minder koper gestolen bij het spoor. Het afgelopen half jaar werd er 22 keer melding gemaakt van een koperdief. Veel minder dan in 2012, toen er meer dan 500 incidenten waren, zegt spoorbeheerder ProRail tegen de Telegraaf. Als het zo doorgaat, komen we volgens ProRail uit op een laagte record. Het ging waarschijnlijk beter omdat er de laatste tijd hekken zijn geplaatst, wat het voor dieven lastiger maakt. En ook bewerkt ProRail het gebruikte koper met synthetisch DNA. En daardoor kan de afkomst achterhaald worden en is het moeilijker te verhandelen. De onderzoeken naar de Limburgse bestuurders stapelen zich op, schrijft de NRC. Het OM bekijkt nu of de Limburgse politici, die de laatste tijd vanwege integriteitsaffaires in het nieuws kwamen, zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Justitie heeft 2 dossiers opgevraagd bij de provincie, waarin ex-gedeputeerde Ger Koopmans en Herman Vreeën een hoofdrol hebben spelen. Vreeën sluisde jarenlang subsidiegeld naar eigen BV's. En bij Koopmans zou er belangenverstrengeling hebben gespeeld. Mogelijk komt er dus een strafrechtelijk onderzoek. Er lopen nu al 10 andere onderzoeken, onder meer door de provincie Limburg. Het AD schrijft over een irritatie op de fietsroutes in de Veluwse bossen. Het stikt er van de elektrische scooters, zogenoemde e-choppers. De Fietsersbond krijgt veel klachten van fietsers die zeggen dat ze gedwongen zijn om af te stappen, omdat er weer een lading e-choppers over het smalle pad tegemoet komt rijden. Volgens de bond zijn die dingen veel te breed voor de paden en halen bestuurders van de scooters vaak in. Dat leidt volgens de Fietsersbond tot gevaarlijke situaties. Dat Afghaanse vluchtelingen in Nederland aan van alles behoefte hebben, bleek gisteren in het opvangkamp in Harskamp. Daar werd een grote lading telefoonopladers afgeleverd. De Afghanen kunnen zo hun telefoon weer opladen en contact maken met achtergebleven familie in Afghanistan. Vrijwilligers zamelden de laders in, is te horen bij Omroep Gelderland. Heel veel mensen daar zo die, of ze hebben ander stroom, of in ieder geval ze kunnen niet opladen. En zij willen uiteraard contact hebben met hun thuisland of familie die misschien is achtergebleven. Wat mooi is, is dat je ziet dat, en dat zie je aan die opladers, dat mensen echt in beweging komen. En dat die zien, de nood is heel dichtbij. Ik wil graag van betekenis zijn. Er zijn meer dan 50 geschikte laders gebracht bij het opvangkamp in Harskamp. En sommige vrijwilligers hebben er zelfs een paar gekocht. Het is 7:12. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het rijdt bijna overal goed door. Op de A4 zien we de uitzondering van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat het stil tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en er is 1 rijstrook dicht. Trying to hide what I felt inside till you passed me by. said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you write come the back program? And stay for good this time. Eagle of your dust. Een hit uit 1983, Paul Young, Come Back and Stay. Hij behoorde samen met Gerard Reven en Harry Mulisch tot de grote drie. Schrijver Willem Frederik Hermans, bekend om boeken als Nooit meer slapen en De donkere kamer van Damocles. Omdat hij morgen 100 jaar zou zijn geworden, krijgt hij vandaag een gedenksteen. En die komt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Paul Mostert is adjunct directeur van die Nieuwe Kerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom deze gedenksteen voor Willem Frederik Hermans? Om hem te eren in de Nieuwe Kerk en eigenlijk ook om iedereen weer aan te sporen zijn werk te lezen. Hij was een hele populaire schrijver toen. Hij wordt nu nog steeds veel gelezen. Hij staat nog steeds op de leeslijst bij scholieren. En is eigenlijk zo'n jubileum, een eeuwfeest waar je terugkijkt op iemands leven. Een heel goed moment om zo'n steen te onthullen. En inmiddels gebeurt dat. Hoe ziet de steen eruit? Ja, ik mag niet verklappen hoe die er precies eruit ziet, want dan valt er niks te onthullen vanmiddag. Hè. De burgemeester komt, de premier van België, de oud-premier van België komt en tal van andere gasten. Er is een prachtige steen gemaakt, dat mag ik wel zeggen. En het is heel erg typisch een Hermanssteen. Gaan de kenners straks ook echt zeggen, denk ik. Want wat komt er op de steen te staan? Mag u dat wel vertellen? Nou, ik mag natuurlijk zijn naam en wanneer hij geboren is en wanneer hij overleden is. Hè, dat 27 april 1995, meer dan 25 jaar geleden. En er staat in ieder geval een citaat van hem op. En hij had iets heel bijzonders met een specifiek huisdier, kan ik zeggen. Een specifiek huisdier, ja, dat is wel echt een beetje een raadsel. Ja, maar u kunt dat vast gaan raden. Katten? Nou, misschien, dat zou kunnen. Ja. Ja, en waarom dan die zin? Misschien kunt u toch iets vertellen, anders wordt het wel heel erg mistig wat er gaat gebeuren. Ik weet ook bijvoorbeeld dat hij zei van, goh, katten die kunnen de S niet uitspreken. En dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Als schrijver je daarmee bezighoudt, dat vind ik dan ben je uitermate creatief. En dat is bijzonder origineel. Wat heeft u zelf met hem? Ja, ik heb hem zelf gelezen als jonge scholier. En toen was er wel een wereld die voor me openging. En dat is ook denk ik wel passend voor de literatuur. Soms heb je een schrijver en die kom je tegen door boeken. En die blijft je leven lang bij je. Ik studeerde toen en het beroemde boek onder professoren. Dat heb ik echt verslonden en meerdere keren gelezen. Ik had ook een schoonvader die professor was in Groningen. Dus dat was alles viel op zijn plek. Ja, De Donkere Kamer van Damocles. Ik kan me dat zelf nog herinneren van de middelbare school. Ook zo'n boek wat eigenlijk iedereen wel kent, hè? Ja, er zijn meerdere boeken. Hè. Dat is natuurlijk ook Nooit beslapen. Dat zijn boeken die ook nog steeds op de leeslijst staan voor scholieren. En ik denk, hij staat er met twee boeken op. Hè. Dan ben je als schrijver, je kan natuurlijk prijzen winnen. Je kan vertaald worden, je kan verfilmd worden. Alles is bij hem gebeurd. Dan zit je wel heel goed in de Nederlandse literatuur, denk ik. En er zijn meer gedenkstenen in de Nieuwe Kerk, begreep ik, hè? Ja, van schrijvers. Vondel, ja, Vondel, daar ga je heel ver terug. Maar ook Helle Hazen, Huizinga, Multatuli. De kerk is een plek waar schrijvers worden herdacht en gevierd. Ja, de gedenksteen wordt dus vandaag onthuld. Gebeurt er nog iets speciaals? Ik hoorde u zeggen volgens mij dat er allerlei houtenmetoten naar de kerk komen. Ja, maar ook een bijzonder iemand, Tom Hofman. Acteur en fotograaf, zo kennen we hem. Maar ook een echt zeer enthousiast Hermans-fan. Die gaat de voordracht houden over hoe hij naar Willem Frederik Hermans kijkt. En de burgemeester, is die er ook bij? En de burgemeester van Amsterdam. Die verrichtte de onthulling samen met de zoon van Willem Frederik Hermans. En de oud-premier van België, Guy Verhofstadt. Is er ook nog muziek, dans, dat soort zaken? Nou, wel de stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonaventia. En die is zeer getalenteerd en die sluit de middag af. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Hoe kiezen jullie de schrijver die een gedenksteen verdient? Gaat er een hele discussie aan vooraf? Want er zijn natuurlijk wel meerdere grote schrijvers geweest. Vele discussies en vele gesprekken. En er zijn ook mensen die prachtige brieven schrijven. Er zijn mensen die pleidooien houden. We vinden vooral dat we niet alleen moeten doen. Dus we doen het altijd samen met literaire organisaties. En de schrijver moet gelezen worden. Hij moet nog populair zijn. Ook deskundigen moeten het eigenlijk wel eens zijn dat dit een grote naam is. En de brieven die dan binnenkomen, kunt u daar iets over vertellen? Wat zeggen mensen bijvoorbeeld over deze schrijver? Over deze schrijver? Ja. Nou, dat hij een steen verdient. En er zijn goede pleidooien voor Hermans gehouden. En dat heeft ons besluit om, dit gaan we maar eens doen. Zijn er nog familieleden van hem bij? Ja, de zoon van Willem Frederik Hermans is aanwezig. Dus dat wordt een hele mooie dag. Ja, we gaan ook zijn werk vieren. Het is eigenlijk wel bijzonder om dat op die manier te doen. Dus het is ook een mooi moment om stil te staan bij iemand te oeuvre. En hoe belangrijk die ook is voor de literatuur. Kunnen mensen daarna nog gewoon langskomen? Is het gewoon open voor iedereen om de steen te bekijken? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de kerk is tussen twee grote tentoonstellingen in. Dus we gaan over een paar weken ook met een grote modetentoonstelling in Amsterdam. De kerk wordt natuurlijk intensief gebruikt. Dus we zijn even aan het verbouwen, om het zo maar te zeggen. We zijn aan het herinrichten. Maar daarnaast zal de steen weer heel vaak te zien zijn. Goed, de onthulling van die gedenksteen is ook de start van het Willem Frederik Hermans jubileumjaar. Dat loopt tot 1 september 2022. Gaan jullie daar nog iets mee doen? Dit is een jubileumjaar wat in het hele land gevierd gaat worden. Van bibliotheken tot leesclubs tot met wetenschappelijke publicaties. En we hopen het jaar ook in de Nieuwe Kerk weer af te sluiten. Over een jaar dus. En hoe gaat dat gebeuren? Kunt u al een tipje van de sluier oplichten? Nee, we gaan eerst vandaag vieren en dat is heel belangrijk. En vooruitkijken doen we het daarna weer. Goed, mooi. Dank. Paul Mostert van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl. Voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet stopt per 1 oktober met de coronasteunpakketten. En alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klom. Het laatste Amerikaanse vliegtuig met militairen is om 1 minuut voor 12... vlak voor de deadline van 31 augustus opgestegen uit Kabul. Dat schrijft president Biden in een verklaring. En daarmee komt een eind aan 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen. Ondertussen zijn de Taliban begonnen aan hun offensief in de Panjshir-vallei, het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn berichten over doden, maar die zijn niet bevestigd. In de vallei is een sterke verzetsbeweging actief onder leiding van Ahmad Massoud. Hij waarschuwde de Taliban afgelopen weken dat het verzet hevig zou zijn en stuurde in een interview met Reuters aan op vredesonderhandelingen. In het gebied zouden de Taliban internet- en telefoonverbindingen hebben afgesloten. De politie wil foto's van kentekencamera's waarop inzittenden herkenbaar te zien zijn in sommige gevallen kunnen gebruiken in opsporingsonderzoeken. De landelijke eenheid zegt in NRC dat het alleen gaat om ernstige misdrijven, zoals een gewapende overval, een moord of dodelijke aanrijding. De eenheid vindt het raar dat voor zo'n onderzoek nu soms van duizenden burgers privacygevoelige data als belgegevens worden opgevraagd, omdat het verboden is om kentekenfoto's te gebruiken. Langs de snelweg hangen 55 camera's die ook inzittenden vast kunnen leggen. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna een derde gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar de transplantatiegegevens van 22 landen, waaronder Nederland. Door de daling zouden naar schatting ruim 48 levensjaren verloren zijn gegaan. Vooral het aantal orgaantransplantaties van levende donoren daalde fors. Volgens de onderzoekers is er bij die groep veel meer planning en medische capaciteit nodig, wat juist in een pandemie erg lastig is. Op de Paralympische Spelen in Japan heeft Nederland afgelopen nacht 2 gouden medailles behaald. Handbikers Jetse Plat en Mitch Valise waren in verschillende categorieën van de tijdrit de snelste. Het is voor Jetse Plat de 2e gouden plak deze Spelen. Hij won afgelopen weekend al de triathlon. Het weer. Lokaal kan het mistig zijn, maar in de ochtend breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weer meer bewolking en kans op wat motregen. Het wordt dan niet veel warmer dan 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het gaat goed op de meeste plaatsen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijden nog even langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Vanavond in onze speciale jubileumaflevering van 2 voor 12 spelen 4 politici, of gewezen politici, tegen elkaar. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Namelijk Diederik Samsom met Jeroen Dijsselbloem tegen Alexander Pechtold en Sybrand Buma. Vanavond 2 voor 12. Het NOS Radio 1-journaal. Na 18 maanden coronasteun besluit het demissionair kabinet de algemene coronasteun voor bedrijven stop te zetten. Voor de nachtclubs en disco's is een compensatieregeling in de maak. Maar voor de evenementen en de reisbranche ligt er niets meer in het verschiet, behalve dan de garantiefondsen. En dat is niet altijd genoeg. Eppo Steenhuizen is directeur van reisorganisaties VNC en Askja Reizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe werd het nieuws door de reissector ontvangen? Ja, teleurstellend. Want het gekke is dat het kabinet zegt, we stoppen de coronasteun omdat de coronamaatregelen stoppen. Maar dat is voor de reissector helemaal niet het geval. Want 3/4 van de landen die staan nog op oranje. En voor hele kleine specialisten het nog dramatischer. En dan ga je in het zicht van de haven zeggen van, zoek het maar uit. Ik vind dit kapitaalvernietiging. En het is vooral ook jammer, er wordt nu gezegd, Ik hoorde gisteren de minister zeggen dat de wereld blijft nog jaren dicht. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Je kan uitstekend op reis als je gevaccineerd bent en of getest bent. En we zien ook al mensen dat steeds meer doen. Dus het is gek als je zegt van er zijn geen coronamaatregelen meer, maar we gaan, terwijl ze er nog wel zijn, zeker voor ons in ieder geval. Ja. Ja, het kabinet erkent wel dat de reisbranche met een veranderende vraag te maken kan krijgen door de coronacrisis, maar ook dat belastingbetalers niet langer mee kunnen betalen aan steun. Wat vindt u van die stelling? Dat hoorde ik Blok zeggen. Ja, dat klopt. Nou ja, het is niet zo dat ik zoveel en zo lang mogelijk steun zou willen krijgen. Maar ik snap die logica niet. Ik zou het heel reëel vinden als we nog een periode steun krijgen voor de bedrijven die het moeilijk hebben dan. En dan stoppen met de coronasteun. Dat leidt nu op korte termijn tot veel faillissementen. Dan heeft de belastingbetaler 1,5 jaar voor niks meebetaald. Maar wanneer moet het eindigen dan, die steun? In uw beleving? Ja. In mijn beleving, de periode oktober tot december is traditiegetrouw een periode dat voor veel touroperators er heel weinig omzet is. Dus een extra periode steun zou heel mooi werken. Ik zie bij mezelf al dat er voor volgend jaar interesse is en dat de mensen boeken. Dus als wij nog even dat extra setje in de rug kunnen krijgen. We zijn 1,5 jaar zijn we zo goed als gesloten geweest. Dat geldt voor echt heel veel van mijn collega touroperators ook. Dus dat zou een enorme steun in de rug zijn. Ja, de reissector kan nog wel dus gebruik maken van de garantiefondsen en steun voor omscholing van werknemers die een andere baan zoeken. Is dat niet voldoende? Nee, dat is niet voldoende. En vooral die steun voor omscholing van werknemers. Ik wil mijn werknemers helemaal niet omscholen. Ik wil mijn werknemers juist behouden. Ik ben een specialist. Ik doe bijzondere reizen. Hè, dan naar binnen Europa, dan naar IJsland, Noorwegen en Lapland. Ja, dat zijn bestemmingen waar veel kennis voor wordt gevraagd. Dus het kost me ook veel tijd om mensen in te werken. Dus als ik iedereen kwijtraak, dan is het heel moeilijk om als de wereld weer open gaat, en dat stukje van de wereld is bijvoorbeeld weer open, om dan weer terug op de markt te komen. En het argument dat het toch een bedrijfsrisico is, ja, de situatie is veranderd. Daar zul je als bedrijf toch mee om moeten leren gaan. En als dat betekent failliet, dan komt dat waarschijnlijk door de markt. Ja, ik weet niet of je corona de markt kan noemen. Weet je, dat geldt voor. Het zijn natuurlijk extreme omstandigheden. Als ik terugkijk naar vorig jaar, we zijn van de ene op de andere dag ging de omzet van 100% naar nul. Mensen stopten van de ene op de andere dag en wij werden daar ook door gedwongen. Dus ja, corona is natuurlijk wel een hele buitengewone situatie. Want je kan ook zeggen, je kan het ook omdraaien. Ik heb in potentie een heel gezond bedrijf. Mm. Daar is helemaal niks mis mee. En ik heb 1,5 jaar steun gehad. Daar ben ik heel dankbaar voor. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat is ook heel goed gegaan. Dat heeft ons op de been gehouden. En dan ga je nu in het zicht van de haven zeggen, ja, we stoppen ermee. En verwacht u door dit besluit extra faillissementen in de reissector? Wat hoort u om u heen? Ja, ik verwacht dat zeker, ja. Wat zijn de verhalen die u hoort van bedrijven, van mensen? Ik hoor zeker van de kleine specialisten die op een speciale, specifieke regio zitten, die gaan het heel lastig krijgen. En anderen, ja, voor ons geldt, ondanks de steun heb je natuurlijk altijd kosten gehad. En er zijn heel veel operators, zeker buiten Europa, die geen omzet gedraaid hebben, maar wel kosten hebben gemaakt. Dus als die steun vervalt, dan is het voor hun ook onmogelijk om voor volgend jaar een heel nieuw programma op te zetten en mensen in te krijgen. En is er nog iets wat u kunt doen? Het kabinet aanspreken, oproepen om toch door te gaan? Of is het klaar, ja, einde oefening? Ja, dat zou ik zeker willen doen. Nee, het is wat mij betreft geen einde oefening. Ik zou zeker vanuit het ANVR doen we dat al. Maar ik zou zeker het kabinet willen oproepen om daar toch nog eens even toch nog over na te denken. Vooral ook omdat de argumenten vind ik niet valide. De coronamaatregelen zijn voor ons niet over. Alles is op oranje gezet, terwijl men best makkelijk op reis kan. Ik zou dan zeggen, zet dan alles op geel of groen. Dan kan gewoon iedereen op reis en dan kunnen wij onze reizen uitvoeren. Maar heeft u de indruk dat het kabinet hier nog open voor staat? Ik niet namelijk. Nee, dat heb ik niet. Maar ik heb ook al eerder gemerkt dat ze vrij stellig waren in hun zaak. En daar toch wel wilden luisteren naar een reële optie. En ik vind het een realistisch verhaal wat we hebben. Dus u gaat door met lobbyen? Zeker. Dank u wel. Eppo Steenhuizen, directeur van reisorganisaties VNC en Askja Reizen. Het is bijna 7:10. We gaan het hebben over de formatie. 167 dagen geleden waren de verkiezingen en nog altijd is er geen zicht op een nieuwe regering. In een poging om die formatie vlot te trekken zet informateur Mariette Hamer vanochtend de kiftende partijen opnieuw met elkaar aan tafel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, afgelopen zaterdag is op de partijbijeenkomsten van de twee linkse partijen die nog meedoen aan die formatie, hè, GroenLinks en PvdA, duidelijk steun uitgesproken voor hun gezamenlijke optrekken. Brengt dat de formatie verder? Nou, het maakt het in ieder geval nog helderder dat de linkse partijen elkaar niet loslaten onder, en ook niet onder druk van hun eigen partijleden. Andere partijen kunnen daar nu niet meer omheen, maar dat maakt de gesprekken niet makkelijker. Het lijkt wel op een puzzel waarvan de stukjes eigenlijk niet in elkaar passen. En dat is al sinds het begin van de zomer. Dus het zit echt muurvast. PvdA en GroenLinks willen best onderhandelen over het document op hoofdlijnen wat er nu ligt. Maar alleen samen. Nou, dat zien de VVD en het CDA niet zitten. Die willen het liefst met de ChristenUnie verder. Nou, de ChristenUnie heeft gezegd het document dat er nu ligt, dat is wel erg liberaal. Bovendien ziet D66 het niet zitten met de ChristenUnie. Gisteren waren na die partijbijeenkomsten van afgelopen weekend weer de hele dag gesprekken tussen die partijen. Als laatste met de VVD, D66 en het CDA. Nou, al die gesprekken die hebben niet geleid tot een doorbraak. Sterker nog, de partijleiders wilden na afloop daar eigenlijk helemaal niks over zeggen. Hoor maar. Nee, ik kan er helaas helemaal nergens iets over zeggen. Het spijt me echt verschrikkelijk. In belang van het proces ga ik het hier toch behouden. Dus ik moet er ook helaas vandaag het zwijgen toe doen. Het was een goed gesprek, maar daar moet ik het bij laten. Ik weet, en daar baal ik zelf ook van, dat jullie je langzamerhand kapot ergeren van het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Het is natuurlijk echt ongemakkelijk, omdat wij uw nieuwsgierigheid, ook het ongeduld bij u, het natuurlijk zelf ook hebben. Het spijt me echt verschrikkelijk. Dus volgende keer. In belang van het proces ga ik het hier toch behouden. Dus ik ga achter de anderen aan. Nou, Rutte en Hoekstra die spraken wel met de pers, maar zeiden eigenlijk niks. D66-partijleider Kaag die glipte zelfs handig weg na afloop van het gesprek. Maar wat gaat informateur Hamer nou doen om dit allemaal toch vlot te trekken? Ja, dat is een beetje de vraag. We hebben het haar zelf niet kunnen vragen. Zij heeft haar laatste persconferentie 22 juni gegeven, ruim 2 maanden geleden. En je hoort het, de partijleiders zelf zeggen eigenlijk ook niks. Daarom moeten we het hebben van het kijken naar de agenda van vandaag. En die beginnen met gesprekken van combinaties die ingewikkeld liggen, waarvan tenminste 1 partij heeft gezegd niet met de ander verder te willen. Dus de tegenpolen worden vandaag tegenover elkaar gezet. Als eerste gaan Ploemen en Klaver in gesprek met Rutte en Hoekstra. En daarna worden Segers en Kaag bij elkaar gezegd. Dan zegt Mariette Hamer waarschijnlijk, nou, leg maar aan elkaar uit waarom jullie het niet zien zitten in elkaar. Of is er misschien toch nog een kleine opening? Ja, dat weten we niet. Dat moet vanochtend gebeuren. Maar gaan we vandaag ook horen hoe dat allemaal afloopt, al die sessies? Ja, dat is ook niet bekend. Dat is afhankelijk van de spraakzaamheid van de politieke leiders. Nou, je hoort het, dat zijn ze de afgelopen dagen niet geweest. Dus ik heb daar een lage verwachting voor vandaag. Ja. En of informateur Hamer vanmiddag al met conclusies komt, of dat ze daar even de tijd voor neemt, ja, dat moeten we afwachten. Ook dat weten we nog niet. Hoe dan ook, na vanochtend zijn de gesprekken voor deze week met of tussen de politieke leiders klaar. Rutte die gaat vanmiddag naar Parijs om met de Franse president Macron over de situatie in Afghanistan te praten. En later vandaag, begin van de avond, gaat ook minister Kaag op pad. Zij gaat naar de regio Afghanistan en gaat daar naar enkele landen. Dus die zal enkele dagen weg zijn. Dus dan kunnen de onderhandelingen over de regeringen niet doorgaan. Maar ondertussen moet het land gewoon geregeerd worden en werkt het demissionaire kabinet aan de plannen voor Prinsjesdag. Daar wordt toch steeds meer over bekend, hè? Ja, dat klopt. Gisteren waren de laatste gesprekken tussen de ministers over de begroting en aanloop naar Prinsjesdag. Zij hebben hun stukken nu ingeleverd bij het Centraal Planbureau die het gaat doorrekenen. Het is een demissionair kabinet, dus ze zeggen zelf dat ze aan een beleidsarme begroting hebben gewerkt. Maar een aantal dingen kunnen niet blijven liggen, vinden ze. En daarom hebben ze toch een aantal besluiten over best veel geld genomen. Via de Telegraaf en via RTL kwam al naar buiten dat er 6 à 7 miljard naar CO2-reductie gaat. En zo'n 4 miljoen extra wordt uitgetrokken voor criminaliteitsbestrijding. Is dat niet 400 miljoen? Ja, dat wordt uitgetrokken voor criminaliteitsbestrijding. Ja. Nou, dat zijn echt flinke bedragen. Die worden dus wel uitgetrokken, ondanks dat het een beleidsarme begroting wordt. En er zullen nog wel meer bedragen komen. Nou, dat zullen we de komende weken in aanloop naar Prinsjesdag of op Prinsjesdag zelf pas gaan horen. Dankjewel, Roel Bolsjes. Het is 7:14. Het NOS Radio 1-journaal. praat ik u bij over wat er gisteravond te zien en te horen was op radio en tv. Bij Jinek deed Moussa zijn verhaal. Deze 23-jarige student geneeskunde ging deze zomer terug naar zijn geboorteland Afghanistan om een ernstig ziek familielid te bezoeken. De Taliban namen de macht over en Moussa probeerde het vliegveld in Kabul te bereiken. En het lukte hem pas de vijfde keer. De laatste keer hebben we zeker 20 uur in de bus gezeten. Er zat geen airco in, hete zon. Er begon iemand onwel te worden, een jonge dame. Toen hebben we besloten om de deuren open te houden. Maar er kwam geen vooruitgang in de rij bussen waarin we zaten. Dus het was alsmaar wachten en proberen de menigte tegen te houden wat de bussen in wilden komen. Moussa wist op de valreep te ontsnappen en kwam 3 dagen geleden aan hier in Nederland. Hij beseft nu nog meer hoe fijn hij het in Nederland heeft. Nou, ik heb wel de hoop gehouden. Dus ik ging ervan uit, het moet lukken. Ook uit angst dat het vliegveld, een keer gaan de militairen weer weg. Mm-hmm. Een keer gaat het vliegveld dicht. Dus ik was wel vastberaden dat het zou moeten lukken. Heb je het kunnen verwerken waar je net vandaan komt, wat er net is gebeurd? Ja, ik heb deels wel kunnen verwerken. De laatste 3 dagen er was weinig slaap, veel stress. En op de automatische piloot, dus op de adrenaline runnen. Het is wel wat geland. Voor mijzelf helpt het juist om weer aan de slag te gaan. Hm. Maar ik realiseerde me wel des te meer van hoe fijn het we hebben. En bij Op 1 sprak onder meer oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet over die trage formatie. Ze tonen zich vooral kritisch over de parlementariërs die bij de afgelopen verkiezingen zijn verkozen, maar daarnaast als bewindspersoon in het demissionaire kabinet zitten. Ik vind dat het absoluut niet mag. We hebben de mogelijkheid, eerst was dat 3 maanden, nu mag dat veel langer, dat na het val van een kabinet bewindspersonen ook Kamerlid kunnen zijn als ze op de lijst staan en lid van het kabinet. Mm-hmm. Maar Kamerleden die bewindspersoon worden, die vallen daar absoluut niet onder. Op dit moment hebben we ongeveer 10% van de leden van de Kamer is ook lid van het kabinet. Dat verhoudt zich niet met onze grondwet. Wij gaan uit van een dualistisch systeem waarbij de Kamer de regering controleert. En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we naar buitenlandse mediaberichten. Na het definitieve vertrek van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan is er gisteren flink feest gevierd door de Taliban in Kabul. Een correspondent van Al Jazeera, die nog in Kabul zit, vertelde dat de stad volledig verlicht was door alle geweerschoten die na het vertrek van het laatste Amerikaanse vliegtuig werden afgevuurd. Inmiddels zou de sfeer weer rustig zijn. De Taliban zeggen dat ze nu volledig onafhankelijk zijn. En woordvoerders van de Taliban-regering kunnen elk moment aankomen op het vliegveld van Kabul voor een persconferentie. Volgens Al Jazeera gaan ze daar een paar belangrijke mededelingen doen. Het Verenigd Koninkrijk is klaar om aanvallen uit te voeren op IS in Afghanistan als dat nodig is. Dat zegt de Britse luchtmacht tegen Sky News. Als we een bijdrage kunnen leveren, zijn we er zonder twijfel klaar voor om dat te doen, zegt de luchtmacht. Volgens het Pentagon zitten er nog zeker 2000 fanatieke IS-strijders in het land. Een lokale afdeling van IS was vorige week verantwoordelijk voor de aanslag op de luchthaven van Kabul. Daarbij kwamen bijna 200 mensen om het leven. Onder die slachtoffers waren ook Amerikaanse en Britse militairen. Een boost voor het vaccinatieprogramma in Australië. Het land krijgt 500.000 Pfizer-vaccins van Singapore als onderdeel van een grote vaccinruil. In december gaat er dan weer een lading prikken terug naar Singapore. Naar verwachting heeft Australië dan genoeg vaccins. Premier Morrison noemt het 500.000 doses van hoop, is te horen bij ABC News. 500.000 more doses of hope. That comes on top of the some 4.5 million that we already have planned for September and the 1 million Moderna doses and the many other millions of doses that are available from our AstraZeneca production. De 500.000 vaccins moeten volgens Morrison dus zo snel mogelijk ingezet worden en komen bovenop de al geplande prikken. In Singapore is al 80% van de bevolking volledig gevaccineerd. In Australië nog maar iets meer dan een kwart van de mensen. In Brussel is nog maar minder dan de helft van de mensen gevaccineerd tegen corona. Om daar iets aan te doen kon je je gisteren tijdens het winkelen laten prikken. Bij 2 grote winkelketens stond een priklocatie en daar maakten zo'n 130 mensen gebruik van. Volgens het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie is dat een goede start, is te horen bij de VRT. Maar we weten uit ervaring met de andere bussen dat dat altijd een beetje tijd vraagt. Dus we gaan altijd een eerste keer langs, dan komen er wat mensen kijken. En dan de keer erop weten ook meer mensen dat die bus er is of dat dat punt er is. Want in de Carrefour was het een vastpunt bijvoorbeeld. En dan komen de mensen ook wel regelmatiger langs en dan komen we toch aan grotere aantallen meestal. En de komende maanden worden er misschien ook bij andere winkelketens priklocaties ingericht. Het is 7:50. We gaan het hebben over tennis en voetbal met natuurlijk onze sportcommentator Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de US Open, het Grand Slam toernooi in New York, is weer begonnen. Laten we dichtbij beginnen. Welke Nederlanders doen er mee dit keer? Er doen er drie mee en één daarvan is al in actie gekomen. Botik van de Zandschulp, die altijd zijn beste tennis bewaart voor de Grand Slams. Ook vannacht weer. Hij heeft in 5 sets gewonnen. Kwam 2-0 achter in sets. Kwam zelfs in een situatie dat zijn tegenstander voor de wedstrijd serveerde, zoals dat zo mooi heet, Taberna, een Spanjool. Maar uiteindelijk in 5 sets overleeft hij. Gaat in de tweede ronde tegen de Noor Casper Ruud spelen. Dus nummer 8 geplaatst. Dat wordt lastig. Maar het is al een prachtig resultaat. Talon Griekspoors, andere Nederlander, gaat in de eerste ronde tegen Stroef spelen. Heeft hij zeker wel een kans tegen. Zou hij dat winnen, mag hij tegen Djokovic in de tweede ronde. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En Arantxa Rus, ja, te groot voor het servet, te klein voor Tafellaken. Wint veel toernooien op lager niveau. Toch altijd moeilijk op het allerhoogste niveau. Zij speelt in het vrouwentoernooi morgen tegen Bencic. En dat is geen plezierige loting. Die is 11e geplaatst, maar die is net Olympisch kampioen geworden in de vorm van haar leven. Dus ook, ja, we moeten er altijd snel bij zijn bij de Nederlanders. Maar Van der Zandschulp, prachtig resultaat van haar geboekt. Ja, even terug weer naar die mannen. Novak Djokovic is natuurlijk de grote favoriet voor de titel. Hoe groot zal de tegenstand zijn? Ja, nou ja, hij is absoluut de favoriet natuurlijk overal waar hij meedoet. Maar er zijn er toch wel een paar aan het aankomen, hoor. Medvedev is altijd, ja, wel wat wankel op dit soort grote momenten. Tsitsipas, de Griek, zit er steeds dichter tegenaan. Won vannacht overigens heel moeizaam in de eerste ronde. Zverev, dat is zijn grote uitdager. Misschien wel de Olympisch kampioen. De man die net Cincinnati gewonnen heeft in de vorm van zijn leven is. En in die zin hem echt het vuur wel na aan de schenen kan leggen. Rublev wordt ook nog wel genoemd. En Berrettini, de finalist van het laatste Grand Slam, Die is er van een blessure aan terugkomen. Het zijn allemaal jongens die heel goed kunnen tennissen, maar op de een of andere manier, als ze eenmaal tegenover Djokovic staan en ze hem in 5 sets moeten verslaan, is het nog niet gelukt. Maar goed, er zitten er wel een aantal aan te komen. Dat kunnen we wel echt zeggen. En Djokovic speelt natuurlijk voor zijn 21ste titel. Dan is hij alleen recordhouder, is hij Nadal en Federer voorbij. En als hij wint, heeft hij een echte Grand Slam. Alle 4 de toernooien in 1 jaar. En we moeten teruggaan naar Rod Laver. Dat is zo'n bijna 50 jaar geleden. Om dat een keer meegemaakt te hebben in tennis. Dus hoe uniek die Djokovic is, is duidelijk. Maar hij heeft moeilijke Olympische Spelen gehad. Hij heeft daarna niet meer getennist. Dus het is ook een beetje de vraag hoe zijn vorm is. Dus het is geen gemaakte zaak, hoor. Geen uitgemaakte zaak dit. En die andere twee grote, Federer en Nadal, die zijn er niet bij in New York. Is het ook het einde van die grote drie bij de mannen? Ja, dat durft natuurlijk niemand helemaal 100% uit te spreken. Maar Federer, 40, nogmaals geopereerd worden. Er vielen al woorden als ik wil de rest van mijn leven ook gezond en goed kunnen lopen. En dat is allemaal ook heel logisch. Maar of die ooit nog terugkomt, ik denk dat we hem nog wel op de tennisbaan gaan zien. Maar toch echt onwaarschijnlijk dat hij echt nog toernooien kan winnen en echt kan meedoen. En ook bij Nadal gaat de tijd wel wat dringen. Er zit wat sleet op het lichaam. Nu moet hij weer maandenlang rust nemen. Het is altijd de vraag dan hoe hij daar weer uitkomt. Je mag zeker Nadal nog niet echt afschrijven, hoor. Dat zou ik nog niet doen. Maar dat het einde der tijden een beetje nadert, dat is wel duidelijk. En Djokovic is zeg maar de last man standing, is ook 34, maar houdt voorlopig nog vol. En zou dan toch wel eens als grootste met de meeste titels uit die periode tevoorschijn kunnen komen. Maar die andere twee, ik kan me niet voorstellen dat die nog Grand Slams gaan winnen. En dan de vrouwen, dan met name de top natuurlijk. Wat kunnen we daar verwachten? Ja, dat is altijd lastiger, omdat we heel veel wisselende winnaressen zien bij al die toernooien. Ashley Barty, dat is de aanvoerder van de wereldranglijst, is toch wel de favoriet. Maar je kan een heleboel namen noemen. Die Bencic, die ik net noemde, net Olympisch kampioen. Pliskova, Halep, al een rondje gewonnen. Vondrousova, Sabalenka. En dan kijkt de hele wereld natuurlijk ook naar Naomi Osaka. De Japanse, die geen aanvaring had, maar vertelde hoe lastig ze het had met de pers. Daar later ook wel wat op terugkwam. Boegbeeld was van de Olympische Spelen. Het leek Amerika allemaal wat te veel te worden. Maar ze is zich een beetje aan het herpakken, ook op de tennisbaan. Won vannacht met 6-4, 6-1 de eerste ronde. Is derde geplaatst. Dat is toch ook nog wel iemand waar iedereen naar kijkt. Maar bij de vrouwen is het altijd een stuk lastiger te voorspellen. Ook bij de quoteringen. Als je het goed hebt, kan je heel veel geld verdienen bij de vrouwen. Maar het is heel lastig om elke keer te zeggen wie er naar boven komt drijven. Omdat dat veld heel erg breed is. Je hebt niet meer een grote drie. Hè? Serena Williams natuurlijk. Die is natuurlijk ook geblesseerd op dit moment. Ja. Ook daar zie je hetzelfde. De tijd gaat dringen. Ja. Zij jaagt al jaren op dat record van die Margaret Court. Maar de kans dat ze dat toch gaat halen wordt kleiner en kleiner. Ook nu is ze geblesseerd, afgehaakt. En ook bij haar zie je het, een tennispartij winnen. Kunnen deze mensen op deze leeftijd nog wel. Maar 6-7 partijen in 2 weken tijd. Dat wordt vaak toch echt te veel. Omdat het herstel van het lichaam gewoon meer tijd vergt. En ja, de natuur doet zijn werk, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, dan het voetbal. Er kunnen nog tot middernacht spelen. Spelers verkocht, gekocht en verhuurd worden. Wat staat er nog op stapel? Ja, dat is altijd een soort enorme loterij, die laatste dag. Laten we er een paar uitpikken. Het lijkt dat Tagliafico bij Ajax vertrekt en naar West Ham United gaat. De vraag is nog of Onana en Neres ook nog vertrekken. En de vraag is of Ajax dan in 24 uur nog een nieuwe linksback aantrekt als Tagliafico weggaat. Vinicius is een speler van Benfica die waarschijnlijk door PSV nog wordt binnengehengeld op huurbasis. Ihattaren, de man waar zoveel over gesproken werd bij PSV, die mag daar weg. En die zou misschien via Juventus naar Sampdoria ingewikkeld de constructie gaan. Maar de transfer waar de hele wereld naar keek, Mbappé van het genoemde Paris Saint-Germain naar Real Madrid, die lijkt van de baan. Een bot, nog even in geldbedrag, jullie hadden net over de begroting, 160 miljoen werd er op de heer Mbappé geboden. En dat vond Paris Saint-Germain een belediging. Dus zo kan het ook nog gaan in het leven. Vonden ze een beledigend bot, vonden ze niet serieus. Nou goed, Real Madrid schijnt te zijn afgehaakt, dus die transfer gaat niet door. En op die laatste dag, er gaat nog ongelooflijk veel gebeuren. En uiteindelijk de hele grote transfers, die zijn toch ook weer een heel klein beetje uitgebleven. Hoewel natuurlijk wel Ronaldo van club veranderd is en Messi, dus dan mag je dat niet zeggen. Maar voor de rest is het ook wel weer iets rustiger gebleven aan het front. Maar de marktplaats is nog een paar uur open. Dankjewel, Tom van het Hek. Ja. Yeah. plaat uit 1974, The Wall Street Shuffle, 10cc. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan weer volledig onafhankelijk is, nu de Amerikaanse militairen het land na 20 jaar hebben verlaten. President Biden laat weten dat het laatste vliegtuig is opgestegen uit Kabul op de dag van de deadline. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin de Taliban worden opgeroepen om mee te werken aan de evacuatie van mensen die Afghanistan willen verlaten. 13 landen stemden voor, Rusland en China stemden niet. De tegenpolen in de formatiebesprekingen komen vandaag gezamenlijk langs bij informateur Hamer, die zo hoopt de gesprekken vlot te trekken. Eerst gaan VVD, CDA, PvdA en GroenLinks gezamenlijk langs. En daarna ChristenUnie en D66. 'S Middags ontvangt Hamer VVD, CDA en D66. Mogelijk om over een minderheidskabinet te praten. De Japanse Moderna-vaccins die afgelopen week zijn teruggeroepen zijn waarschijnlijk vervuild geraakt door verkeerd gebruik van de naalden. Dat zegt de Japanse minister van Volksgezondheid. Er zou iets mis zijn gegaan bij het insteken van de naald in het flesje. De vaccins zouden mogelijk vervuild zijn geraakt door het afbreken van het rubber. En wereldwijd daalde het aantal orgaantransplantaties tijdens de eerste coronagolf vorig jaar met 31% vergeleken met 2019. Volgens de onderzoekers zijn daardoor naar schatting ruim 48.000 levensjaren verloren gegaan. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik vraag het aan Michiel Severin. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Nou, het antwoord. Ja, nou, grote verschillen op dit moment, kan ik je zeggen. Grote delen van Gelderland, Limburg, Brabant, die zitten nog volledig in de bewolking. Maar er is ook in Zuid-Holland, Noord-Holland, een groot deel van Utrecht en dan zo richting het Noordoosten een gebied waar het echt helemaal wolkenvrij is. En ja, een stralend zonnige start van de dag. En in de loop van de dag zullen we zien dat dat zich wat meer eerlijker gaat verdelen. In het zuidoosten en oosten zullen die wolken steeds meer wegtrekken en deels oplossen. Dus daar gaat de zon ook doorbreken. En in de rest van het land gaan toch wel een paar wolken ontstaan. Dus daar krijgen we dan wat meer wolken te zien. Het is een droge dag en de temperatuur die ligt nu nog zo rond de 12 tot 14 graden. Loopt vanmiddag op naar zo'n 19 graden op de Waddeneilanden. Tot een, ja, wat mij betreft, heel aangename 23 graden in het oosten en zuidoosten. En de dagen hierna? Nou, wordt het een tikkeltje bewolkter in de ochtenden, maar in de middag breekt de zon wel steeds weer door. En grotendeels droog, dus echt een enkel druppeltje als er al iets valt. En dan heb ik het meteen over woensdag, donderdag en vrijdag. Dus heel rustig weer ook, droog weer en temperatuur is middags steeds rond of iets boven de 20 graden. Gaan we naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie. Ja, de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug veroorzaakt vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar is het oponthoud zo'n 10 minuten vanaf Willemstad. Meer vertraging is op de N59 vanuit Zierikzee tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegatsplein. 4 kilometer stilstaan met bijna een half uur extra reistijd. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het Constitutionele Hof in Polen doet vandaag uitspraak over de vraag wat zwaarder weegt, Pools of Europees recht. Dat kan de toch al gespannen relatie tussen Brussel en Polen weer verder op scherp zetten. En er zijn al zoveel zorgen over de staat van het Poolse rechtsstelsel. Zo oordeelde de Europese rechter onlangs dat een omstreden tuchtraad niet onafhankelijk is en dus onrechtmatig. Een groep bezorgde burgers demonstreerde gisteren een tijdje voor de deur van het Constitutionele Hof. Dat protest duurde totdat de demonstranten door de politie werden weggedragen, terwijl ze riepen: dit is geen rechtbank. Contact met correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Ja, Wouter, we hebben het al vaker besproken, maar kun je het nog eens uitleggen hoe die Poolse tuchtkamer, die rechters dus beoordeelt, te werk gaat? Ja, die was in het leven geroepen als een onderdeel van de hele brede hervorming die momenteel in de Poolse rechtspraak plaatsvindt. En de bedoeling van die tuchtkamer die was om corruptie onder rechters te bestrijden, om ze te gaan controleren en waar nodig te sanctioneren. Nou, het grote verwijt is dat deze tuchtkamer het vooral, of eigenlijk bijna uitsluitend, gemunt heeft op rechters die kritisch zijn op de regering, die kritisch zijn op die justitiehervormingen. En het zou echt een middel zijn om deze rechters de mond te snoeren. Nou, het Europese Hof heeft dus ook bepaald onlangs dat die tuchtkamer helemaal niet deugt en dat die opgeheven moest worden. En waar wringt dan de handelswijze van die tuchtkamer volgens het Europese Hof heel specifiek met de Europese rechtspraak? Het gaat tegen de afspraken in, hè, die we als EU gemaakt hebben over democratische waarden. En ja, dat rechters dan actief op de hand zouden zijn van de regering en tegenstanders van hervormingen targeten, als het ware. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is een hele grote ruzie geworden met de Europese Commissie de afgelopen maanden. Die commissie had zelfs gedreigd om Polen miljarden euro's aan EU-subsidie te gaan onthouden als die tuchtraad niet werd opgeheven. Nou, daar heeft de Poolse regering uiteindelijk toch naar geluisterd, hè, zei het met tegenzin. Maar dit betekent bepaald niet, denk ik, dat de kou nu uit de lucht is. Want die regering die is gewoon vast besloten daar in Warschau om die hervormingen door te voeren in de justitiële kringen. Hè, of het nou linksom is of rechtsom is. Dus ja, wie weet komt, dat is toch de zorg, op een of andere manier in een andere vorm zo'n raad toch weer terug. Jij bent zelf onlangs in Polen geweest en hebt over deze kwestie gesproken met de voorzitter van de raad voor de rechtspraak daar. Hoe kijkt hij naar dit juridische conflict tussen Polen en de Europese Unie? Ja, hij is zeer diplomatiek in zijn antwoorden. Hij zegt, ik ben een rechter, ik ben geen politicus. Nou, dat is maar ten dele waar, want alle leden van die Raad voor de Rechtspraak die komen uit kringen van de regering. En die zijn echt nog eens benoemd ook door het parlement, dat gedomineerd wordt wederom door de regeringspartij. En deze raad heeft de leden van die tuchtkamer waar we het net over hadden, die heeft deze raad benoemd. Dus ook ja, daarvan zegt het Europese Hof, dat is dus helemaal niet onafhankelijk. Nou, deze voorzitter van de Raad, Pavel Sturna, die zegt, ja, jongens, het Europese Hof heeft helemaal niet de bevoegdheid, is helemaal niet de instantie die kan beoordelen wat wel of niet volgens de Poolse grondwet mag. En twee, hij zegt, mijn raad opereert volledig onafhankelijk en er wordt helemaal geen politieke druk van buitenaf op ons uitgeoefend. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym. Nie ma jakichkolwiek nacisków politycznych na Radę i Rada funkcjonuje w pełni niezależnie od innych organów państwowych. Wat zeggen de tegenstanders van deze opstelling? Ja, ik heb daar in Polen natuurlijk met andere mensen nog gesproken. Bijvoorbeeld met Michał Wawrykiewicz. Hij is een bekende advocaat. Hij is zeer nauw betrokken bij allerlei juridische acties die genomen worden tegen die tuchtkamer. Hij heeft bijvoorbeeld ook regelmatig contact met leden van de Europese Commissie, zoals met Frans Timmermans. En hij zegt, ja jongens, het is echt onzin. Deze Raad voor de Rechtspraak is een puur politiek orgaan. En het doel van de regering is helemaal niet om die rechtspraak in Polen beter te laten functioneren. Nee, het doel is om hem te onderwerpen. Hè, en het systeem van onafhankelijke controle van de macht af te breken, als het ware. a są jedynie nakierowane na podporządkowanie tego wymiaru sprawiedliwości i spowodowanie, że ten niezależny system kontroli władzy zostanie zdemontowany. En stel, hè, dat Poolse Constitutionele Hof oordeelt vandaag dat Pools recht boven Europees recht gaat. Wat betekent dat dan? Ja, dat zou natuurlijk een heel groot probleem betekenen. Want ja, dan zou Polen zich tegen de democratische waarden van de EU keren. En ja, dat zou Polen weer, hè, ik zeg heel duidelijk, weer op ramkoers brengen met de Europese instanties. En zoals bekend, die relatie die loopt al niet goed. Er was heel veel kritiek op anti-LHBT-sentimenten in het land. Er is kritiek op de situatie met vrouwenrecht in het land. De rechtspraak dus. En nu ook nog eens de soevereiniteit van de Poolse wet. We moeten dus echt afwachten waar dit verhaal gaat eindigen. Het is zeker niet gezegd dat dat vandaag ineens in een stroomversnelling komt. Maar deze spanningen met Brussel, ja, dat zijn echt lange, langzame, slepende kwesties die steeds van een klein beetje naar steeds erger gaan. Maar willen ze nog wel in de Europese Unie blijven? Nou ja, dat vraag je op den duur af. Ik zeg daar wel bij. Polen is natuurlijk een land dat voor een heel groot deel afhankelijk is van die Europese subsidies. Zonder die miljarden die ieder jaar richting Warschau en richting de Poolse provincies gaan, kan zo'n land eigenlijk niet overleven. En ze zeggen ook steeds, wij zijn een land dat wel degelijk bij de Europese Unie wil blijven en het ook een warm hart toedraagt, maar dan wel op onze eigen voorwaarden. En daar wringt het natuurlijk, want als je lid wordt van de Europese Unie, ja, dan sluit je als het ware door een contract dat je leeft en regeert volgens de principes, ook de democratische waarden van onze Europese Unie. En als dat niet gebeurt, ja, dan krijg je dus dit soort vervelende wrijvingen die maar blijven doorlopen. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Verslaggever Roel Paul is in Vlissingen bij een bijzonder schip dat vandaag aan zijn thuisreis begint. En thuis is ze heel ver weg, hè? Roel, vertel. Ja, dat klopt. Op de achtersteven staat het, Hobart. Hobart, Tasmanië, Australië. Dus dat is 12.000 mijlen varen, een weekje of zes onderweg. Het schip, de Nuyina, is deels hier gebouwd in Vlissingen, voor een deel ook in Roemenië. En hij is nu klaar, toch? Ik vraag het aan Ronald Brine. Hij is van de commercieel directeur van Damen Nevel, dat het schip heeft gebouwd. Hij is echt helemaal klaar nu. Ja, het schip is klaar. Bemanning is aan boord. En de bunkers zitten vol, zo gezegd. Hè. Dus brandstof is gebunkerd. Afgetankt, hij kan gaan. Afgetankt en vanmiddag om 2 uur gaat ze weg. Ja, het is een enorm gevaart, 160 meter lang. En van onder tot boven het hoogste puntje, 52 meter. U vertelde al, dat is een halve domtoren. Af en toe zie je een bemanningslid voorbij lopen, ergens daar hoog boven onze hoofden. En dat is dan waarschijnlijk een Australiër, want die zijn inmiddels ingevlogen. En, daar loopt er eentje met een wit helmpje op. En men neemt hier het zekere voor het onzekere. Niemand mag meer aan boord. Want stel je voor dat er iemand corona mee zou slepen. En dan zou het schip weer vertraging oplopen. Dus ik had graag aan boord gewild. Kan niet. Jammer, want het is echt indrukwekkend. Zoek de filmpjes op YouTube. En dan krijg je een indruk van hoe groot dit schip is en wat je er allemaal op kunt doen. Het is een onderzoeksschip. Wat gaat dit schip onderzoeken? Het schip gaat onderzoek doen op de verschillende stations op Antarctica. Ook op Macquarie Island, dat is een eiland halverwege Australië en Antarctica. En daar gaan ze onderzoek doen naar de opwarming van de... Althans, onderzoek met het resultaat wat te goed komt aan... hoe komt het dat de aarde opwarmt? En dan moet je denken aan ijskoers die worden onderzocht. Metingen die worden gedaan, watersamples, luchtsamples, alles. Het schip kan alles. Het is een drijvend laboratorium. Ja, klopt. Ja. Ja, als je ook kijkt, er staan allerlei sensoren bovenop de masten. Allerlei soorten radars. Onder water zit een hele suite aan sensoren die dit onderzoek mogelijk maken. Microfoons waarmee je walvissen kunt opsporen. Juist. Ja, allemaal. Ja. En die hebben we ook gezien tijdens de trials. Hè. We hebben 3 periodes van trials gehad. Waar we dus al deze equipment hebben moeten testen. En dus ook echt aan de klant hebben moeten laten zien dat het werkt. Dat het functioneel is. En toepasbaar voor wat de klant wil. Ja, en de klant is Australië. Ze hadden een onderzoeksschip, maar dat was te klein geworden inmiddels. Het mocht een maatje groter. Ja. Ja, en het onderzoek vindt plaats in die barre omstandigheden van het Zuidpoolgebied. Vandaar ook dat de voorsteven van dit schip nogal fors is uitgevallen. Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, het schip, hè, wat we al zeiden, doet onderzoek. Maar daarnaast is het ook een resupply schip. Hè. Dus het schip moet ook brandstof en goederen en mensen afzetten op de Antarctic Stations. En dan, ja, dan kun je daar natuurlijk ijs tegenkomen. Ja. En het schip is ontworpen om met een snelheid van 3 knopen door 1,5 meter ijs te varen. Dat hebben we ook getest van tevoren. En maar goed, over een paar maanden gaan we het zien op Antarctica. Ja. Dan zal ze het moeten doen. Ja. Zijn de kinderziektes eruit? Ja. Ja. Nee, we hebben, wat ik zei net al, drie lange periodes van testen gehad. We hebben spiegelglad water gehad. We hebben ook storm gehad in de Golf van Biscay. Zoals de Mariners zeggen, she had a dancing lessons. Dus ja, alles is getest. En we zijn er zeker van dat ze alles gaat doen. En, dus ook met een gerust hart vanmiddag afscheid nemen. Ja, afscheid is om 2 uur. Dan vaart hij uit voor zijn reis van 12.000 mijl naar Australië. Ergens halverwege oktober wordt hij dan gedoopt. En dan kan het onderzoek beginnen. 30 jaar zal dit schip in de vaart blijven met gemiddeld 200 onderzoeksdagen per jaar. Het wordt dus intensief gebruikt. En daarom is hij ook extra stevig uitgevoerd, zullen we maar zeggen. En misschien kunnen we het straks nog even hebben over de bemanning. Want ja, 150 mensen die hier hun werk moeten doen, die moeten wel een beetje comfortabel kunnen leven en werken. Dat gaan we later over zo horen van Roel Pauw. Eerst het sportnieuws in andere media. En het AD bedankt Sarina Wiegman haar fans in een pagina grote advertentie in de krant. Deze zomer nam Wiegman afscheid als bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. En ze schrijft in haar dankwoord: ik had nooit durven dromen dat wij als voetbalvrouwen ooit zouden spelen in bomvolle oranje gekleurde stadions. En dat tienduizenden fans speciaal voor de Leeuwinnen naar Frankrijk zouden afreizen. En ook schrijft ze: jullie waren echt onze 12e man of vrouw. Dat blijft bijzonder en zal nooit wennen. Bedankt, lieve fans. We'll meet again. En ze wordt nu bondscoach van Engeland en haar opvolger is de Britse Mark Parsons. De mannen van Oranje spelen morgen de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het eerste duel van het derde tijdperk Louis van Gaal. Bij de Nooren staat het wonderkind Erling Braut Haaland in de spits. Haaland van 21 is in de Bundesliga ongrijpbaar bij Dortmund. En nu komt hij tegenover Virgil van Dijk te staan en daar kijkt hij naar uit. Hij is snel, sterk en ontzettend slim. Dat zijn de 3 belangrijkste kwaliteiten voor een speler zoals hij. Van Dijk is de beste verdediger tegen wie ik ooit gespeeld heb, zei Haaland gisteren op de persconferentie. Deze week komt de Pro Golf Tour voor het eerst naar Nederland. De Pro Golf Tour is een internationale competitie met golfers die willen doorstromen naar het allerhoogste niveau. Het toernooi is in het Drentse Aalden. Ze zijn daar al een jaar bezig met de voorbereidingen. Een grasmat zo strak als een biljartlaken, dat is het grote doel van greenkeeper Stefan Ottens. Tegen RTV Drenthe vertelt hij dat ze alleen nog de puntjes op de i moeten zetten. Zorg dat alle bultjes eruit gaan en dat het nog wat vlakker wordt dan het al is. En dat de green snel genoeg wordt voor het toernooi, om de bal te laten rollen. Het ziet er wel strak uit, maar het is nog niet strak genoeg voor ons. Dus het kan altijd strakker. Ottens begint straks elke ochtend om 4:30 met een team van 12 man om het gras nog een paar uur te verzorgen voordat de golfers beginnen. Zondag debuteerde Lionel Messi in de Franse competitie. Met Paris Saint-Germain ging hij op bezoek bij Stade de Reims. Daar ook een debutant, namelijk de Nederlander Mitchell van Bergen. De buitenspeler had net zijn overstap van Heerenveen naar Reims afgerond en mocht 5 minuten na de invalbeurt van Messi in het veld komen. Van Bergen zegt bij ESPN dat hij onder de indruk was van de Argentijnse superster. Ja, je ziet hem niet elke dag, laten we zo zeggen. Ja. Dus ik vroeg daarna ook om zijn shirt. Alleen hij wilde hem zelf houden omdat het ook zijn debuutshirt is natuurlijk, volgens mij. Dus dat is ook logisch. Ja, geen shirt van Messi dus, maar Van Bergen hield toch een souvenir over aan zijn debuut. Want PSG-speler Jorginho Wijnaldum wilde wel shirtje ruilen. Dat is toch iets minder natuurlijk, hè? Het is 8:12. Gaan we naar ANWB Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Ja, op de meeste plaatsen gaat het nog steeds goed op de weg. We zien een paar kleine uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar was de keteltunnel even dicht. Er lag wat rommel op de rijbaan, maar de rijstroken zijn zojuist vrijgegeven. En we zien nog steeds behoorlijk wat oponthoud op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam, tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein. Ongeveer 1/2 uur oponthoud. En dat komt door de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug. Birds met Mr. Tambourine Man. Vandaag begint een van de grootste fraudezaken ooit in de Verenigde Staten. Elizabeth Holmes van het bedrijf Theranos claimde een medische doorbraak en wist honderden miljoenen euro's bij investeerders los te peuteren. Maar dat bedrijf bleek een luchtkasteel. Stijn Bronswaar is techjournalist van NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat was dat luchtkasteel? Wat claimde zij met haar bedrijf te kunnen doen? Ja, Theranos claimde dat ze een bloedtestapparaat hadden ontwikkeld, waarmee je een apparaatje ter grootte van een koffiezetapparaat, waarmee je met één prikje in de vinger bloed kon afnemen, dat vervolgens het bloed op tientallen ziektes binnen enkele minuten kon controleren. Dus zij zei, we hebben, als je dit apparaat gebruikt, weet je binnen een aantal minuten of je kanker hebt of HIV of een hoog cholesterol. En dat bleek allemaal gebaseerd op leugens. En iedereen dook daarop. Heel veel investeerders. Ja, investeerders hebben er echt honderden miljoenen in gestoken. Er zijn waren allerlei Amerikaanse politici, oud-ministers die daar heel veel geld in hebben gestoken. En ook onderdeel waren van haar bestuur. Mm-hmm. En ja, het bleek niet te kloppen. Want wat fascineert jou nou het meest aan deze rechtszaak? Ja, wat heel erg fascinerend is, is dat, kijk, in Silicon Valley is een plek van fake it till you make it. Mm-hmm. Het is geen wetenschap. Dus ja, wat je daar moet doen, is je moet met een goed verhaal en een goede belofte, moet je, ja, daar steken mensen geld in. Daar steken investeerders geld in. En dat bleek allemaal, ja, een luchtkasteel. Ja, want hoe zijn mensen daar dan ingetrapt? Want het is een bijzondere dame, hè? Een blonde vrouw, goed in de make-up. Het is een hele aparte figuur, deze Elizabeth Holmes. Ja, het is een bijzondere verschijning. Ze kleedt zich als haar idool, Steve Jobs. Ze was altijd permanent gekleed in een zwarte kooltrui en in een zwart pak. Dat was al wel heel bijzonder. Het is natuurlijk sowieso heel bijzonder dat er een vrouwelijke tech-oprichter zo'n positie bereikt. Mm-hmm. Kijk, Silicon Valley bestaat, er zijn wel vrouwen die techbedrijven leiden, maar de oprichters zijn eigenlijk altijd mannen. De oprichters van Google, Airbnb, Uber, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, dat zijn altijd mannen. Dus dat er een keer een vrouw zo'n positie bereikte, was heel bijzonder. En dat zag je eigenlijk niet. En wat je dan ziet is een soort dynamiek. Dat er een soort tunnelvisie ontstaat bij die investeerders. Dat iedereen eigenlijk wilde geloven in haar, hè. Van eindelijk een vrouw die zo'n positie bereikt. Mm-hmm. En dat maakt het dus ook des te dramatischer dat ze valt. Want ze had ook een heel bijzonder persoonlijk verhaal. Ja, ze was, kijk, dat is ook Silicon Valley. Het is natuurlijk, ja, je moet een goed marketingverhaal hebben. Dus je moet je bedrijf goed kunnen verkopen. En wat zij zei, ze had als 9-jarig kind, had ze al een brief naar haar vader geschreven. En zei ze van, ik papa, ik wil iets bedenken, iets uitvinden waarmee ik de wereld ga veranderen. Mm. En ze was als kind altijd doodsbang voor naalden. En goed, ze stond op zo'n podium met dat verhaal te vertellen. En ja, dat doet het goed. Hè? Ja. Dus dat is waar investeerders voor gaan. Ze investeren in een belofte, ze investeren in een soort belofte voor de toekomst. En als je dan vervolgens ziet dat apparaat helemaal niet claimt wat het belooft, dan stort dat in. En we hebben het nog steeds nog heel eventjes over haar persoon. Want ook iets opmerkelijks was dat ze nooit leek te knipperen en dat ze haar stem onnatuurlijk diep maakte om indruk te maken. Ja, ik heb wat met mensen uit haar bedrijf ook gesproken. Ja. En iemand beschreef dat inderdaad ook. Dus het was schijnbaar het type dat, als je met haar in gesprek was, dan staarde ze je aan. En werd er, zoals gezegd, zorgwekkend weinig geknipperd met de ogen. Ja. Dus zij staarde je echt aan en als een soort, de persoon die ik sprak, die bij haar werkte, die zei, het is eigenlijk alsof ze direct je loyaliteit test. Ja, dus iemand die heel intens over kan komen en heel bedachtzaam en heel rustig. En ja, dat maakte haar, zeg maar, ze kon die investeerders daardoor ook, ja, iets laten geloven wat ze niet kon waarmaken. Ja, ze heeft tot nu toe niet vastgezeten, maar gewoon vrij kunnen rondlopen. Ondanks het feit dat ze iedereen, ja, eigenlijk belazerd heeft. Ja, goed, ze was natuurlijk in afwachting van die rechtszaak. Dat heeft lang geduurd. Dat had allerlei redenen. Onder meer dat zij, COVID heeft dat onder meer uitgesteld. Maar ook

De Taliban hebben eerder beloofd hen niet tegen te houden. Een voorstel van onder meer Frankrijk voor een veilige VN-zone in Kabul haalde het niet in de Veiligheidsraad. De politie wil foto's van kentekencamera's waarop inzittenden herkenbaar te zien zijn, in sommige gevallen kunnen gebruiken in opsporingsonderzoeken. De landelijke eenheid zegt in NRC dat het alleen gaat om ernstige misdrijven, zoals een gewapende overval, een moord of dodelijke aanrijding. De politie vindt het raar dat voor zo'n onderzoek nu soms van duizenden burgers privacygevoelige data zoals belgegevens worden opgevraagd, omdat het verboden is om kentekenfoto's te gebruiken. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna een derde gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Vooral het aantal orgaantransplantaties van levende donoren daalde fors. Volgens de onderzoekers is er bij die groep veel meer planning en medische capaciteit nodig, wat juist in een pandemie erg lastig is. Toeristen hebben in Nederland vorig jaar bijna de helft minder uitgegeven dan in 2019. Volgens het CBS gaven vakantiegangers uit binnen- en buitenland vorig jaar in totaal 52 miljard euro uit. Door de coronamaatregelen is de toeristische sector de groei van meer dan 10 jaar kwijtgeraakt. Het totaal aantal banen in het toerisme daalde vorig jaar met zo'n 15% ten opzichte van 2019. Een deel van de banen bleef behouden door coronasteun van de overheid. Informateur Hamer ontvangt vandaag de tegenpolen van de formatiebesprekingen tegelijk. Eerst komen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks samen langs. De VVD en CDA willen tot nu toe niet met beide linkse partijen samen in een kabinet. Daarna spreekt Hamer tegelijk met de ChristenUnie en met D66, die niet in een coalitie met de ChristenUnie wil. 'S Middags komen dan nog VVD, CDA en D66 samen langs, mogelijk om over een minderheidskabinet te praten. Op de Paralympische Spelen in Japan heeft Nederland afgelopen nacht 3 gouden medailles behaald. Handbikers Jetse Plat en Mitch Valise waren in verschillende categorieën van de tijdrit de snelste. En zojuist won Daniel Abraham het goud op de tijdrit van het wielrennen. Het weer. Na hier en daar een mistige start breekt de zon snel door. Het blijft droog en vanmiddag wordt het tussen de 19 en 23 graden. Morgen wat meer bewolking en hier en daar misschien wat motregen bij maxima rond de 19 graden. Hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan? Nou, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Staat in totaal 50 kilometer file, maar dat is natuurlijk nog steeds erg weinig. De enige uitzondering zien we op de N59 vanuit Zierikzee naar het Hellegatsplein richting Rotterdam. Er staat tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Het NOS Radio 1 Journaal. Na 20 jaar aanwezigheid vertrokken gisteravond laatst de allerlaatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan. De Amerikaanse generaal McKenzie maakte het vertrek als volgt bekend. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan in the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. McKenzie wees er in zijn toespraak op dat de missie veel gebracht heeft, maar wel tegen een hoge prijs. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his Al-Qaeda co-conspirators. It was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Deze missie stopte Osama bin Laden en zijn handlangers, zegt de generaal. Maar dat heeft wel ruim 2400 Amerikaanse levens gekost en er waren meer dan 20.000 gewonden. Dat alle Amerikaanse militairen nu zijn vertrokken, betekent overigens niet dat er geen enkele Amerikaanse aanwezigheid meer is in Afghanistan, vertelt correspondent Marieke de Vries. Die militaire en diplomatieke missies in Afghanistan, die zijn officieel gestaakt, maar dat betekent niet dat er helemaal geen drones meer boven het land zullen vliegen of dat er geen inlichtingendiensten, spionnen meer aanwezig zullen zijn in Afghanistan. Want ja, no boots on the ground betekent nog geen no shoes on the ground, zei een militair expert vanavond op tv. Die zullen het waarschijnlijk alleen maar drukker krijgen nu. Voor veel Afghanen wordt het leven, nu de Amerikanen dus echt weg zijn, nog onzekerder dan het al was. Een van hen is Wali, die met zijn gezin ondergedoken zit in Kabul. Hij vertelt dat het naar omstandigheden goed gaat met ze, maar dat ze wel heel bang zijn voor wat komen gaat. Me and my family are fine now. Now they are in Kabul. I keep them in our room. I didn't allow them to go out. They are so bored, so worried. En scared to what will happen the next. Wali, die in Uruzgan voor internationale organisaties gewerkt heeft, blijft hopen dat Nederland iets voor hem en zijn gezin kan betekenen. It's really bad news for me, for my family. But I hope that the Netherlands government will take an action and get me out of this worst scenario. En afgelopen nacht is er gevochten bij Panjshir. Dat is de Afghaanse provincie waar tegenstanders van de nieuwe machthebbers in Kabul een gewapend verzetsfront hebben gevormd. De Taliban zouden Panjshir op meerdere plekken hebben aangevallen en zich daarna weer hebben teruggetrokken. Het is de enige provincie waar tot nu toe geen Taliban op straat te zien zijn. In opdracht van de NOS ging een camerateam uit Kabul van het mediabedrijf Saw Afghanistan afgelopen weekend naar Panjshir en met hun opnames maakte correspondent Aletta André in New Delhi dit verslag. Hoge, rotsachtige bergen omringen een groene vallei die maar één echte toegangsweg heeft. Het ondoordringbare landschap van Panjshir maakt de provincie al decennia lang moeilijk te veroveren. Het lukte de Russen niet en ook het Taliban-regime in de jaren 90 had hier geen invloed. Zolang wij leven, kan geen enkel leger Panjshir veroveren. Dat zegt Shamsuddin Hamid, een raadslid van het Verzetsfront. Hij vocht in de jaren 90 naast de legendarische krijgsheer Ahmad Shah Massoud om Panjshir en andere noordelijke regio's onafhankelijk te houden. De foto van Massoud, die in 2001 werd gedood in een aanslag, hangt achter het bureau van Hamid en op vrijwel elke straathoek in de vallei. Nu heeft Hamid zich aangesloten bij het nieuwe verzetsfront onder Massouds 32-jarige zoon. De Taliban denken dat we ons in de onderhandelingen zullen overgeven. Dat is een foute aanname. De Taliban moeten bereid zijn tot specifieke gesprekken, het accepteren van verkiezingen en de verdeling van de macht. Wij zullen hen niet aanvallen, tenzij de Taliban ons aanvallen. Maar de Taliban moeten niet denken dat ze mensen met geweld kunnen domineren. Dat zullen wij niet toestaan. De straten van Panjshir's hoofdstad Bazarak zijn druk. Auto's rijden af en aan en er wordt volop gewinkeld. Ook Mumtaz is aan het winkelen. Hij is een jonge soldaat uit de naburige provincie Parwan, die nadat de Taliban de macht overnamen naar Panjshir is gevlucht. Mijn provincie Parwan staat onder controle van de Taliban. Ze zijn heel wreed naar de mensen toe. Ze doorzoeken elk huis. Dit is een heel vredige plek. Ik ben naar Panjshir gekomen om mijn provincie te verdedigen. En we zullen ons best doen onze provincie terug te krijgen. Zoals Mumtaz zijn volgens de verzetsleiders honderden militairen naar Panjshir gevlucht om vanuit hier tegen de Taliban te vechten. De Taliban zeggen dat hun strijders ook al in de vallei zijn, maar het verzetsfront ontkent dit. Raadslid Hamid zegt dat de verzetstrijders hoe dan ook klaarstaan om een mogelijke aanval te weerstaan. Vrede is volgens hem geen optie onder de Taliban. Niemand kan onder een regime leven met zweepslagen, executies, afrekeningen, beledigingen en armoede. Onze mensen zijn bereid alle moeilijkheden te doorstaan om hun eer, vrijheid en onafhankelijkheid te redden. Har gune sakhti va dashvari ra tahammul bokunam.

kinderen van 16, 17, dat zijn de oudste minderjarige gebruikers, die zouden dan 1000 moeten krijgen. Maar dat is niet het enige wat we eisen. We eisen ook dat er naar de winst wordt gekeken en dat die winst terug moet vloeien naar de kinderen op een of andere manier. Daar moet de rechter natuurlijk ook nog een uitspraak over doen. Dus dat komt erbij. En we vorderen natuurlijk dat TikTok stopt met het verzamelen van deze persoonsgegevens. En alle illegaal verzamelde persoonsgegevens die ze al hebben, dat die vernietigd worden. Joyce Donat van de Consumentenbond over de dagvaarding tegen TikTok. Een overzicht van de buitenlandse media. Afghaanse Nederlanders die bij Defensie werken hebben de afgelopen dagen gesmeekt of familieleden uit Afghanistan naar Nederland konden worden gehaald. Volgens de Volkskrant liepen zij gevaar vanwege het werk van hun Nederlandse familie. Minister Bijleveld gaf daar geen toestemming voor. Alleen Afghanen die tot het zogenoemde kerngezin behoorden kwamen op de evacuatielijst te staan. Broers en zussen van de Afghaanse Nederlanders dus niet. Dat Afghaanse vluchtelingen in Nederland aan van alles behoefte hebben bleek gisteren in het opvangkamp in Harskamp. Er werd een grote lading telefoonopladers afgeleverd. Vrijwilligers zamelden de laders in, is te horen bij Omroep Gelderland. Heel veel mensen daar zo of ze hebben ander stroom of in ieder geval ze kunnen niet opladen. En zij willen uiteraard contact hebben met hun thuisland of familie die misschien is achtergebleven. Wat mooi is, is dat je ziet dat, en dat zie je aan die opladers, dat mensen echt in beweging komen. En dat die zien, de nood is heel dichtbij, ik wil graag van betekenis zijn. Er zijn meer dan 50 geschikte laders gebracht bij het opvangkamp. Sommige vrijwilligers hebben er zelfs een paar gekocht. Steeds meer Nederlandse bedrijven halen hun productie terug uit Azië. Dat komt volgens het FD door de gestegen importtarieven, de duurdere containerschepen en de hoge prijs van grondstoffen. Daardoor zou bijvoorbeeld Intratuin de kerstballenproductie al weg willen halen uit China. En gaan Wibra en Zeeman hun kleding vaker uit Turkije halen. Het Verenigd Koninkrijk is klaar om aanvallen uit te voeren op IS in Afghanistan als dat nodig is. Dat zegt de Britse luchtmacht in de Daily Telegraph. Vorige week kwamen bij een aanslag van IS op de luchthaven van Kabul bijna 200 mensen om het leven. Onder de slachtoffers waren ook Britse en Amerikaanse militairen. Een grote vaccinruil tussen Australië en Singapore. Australië krijgt op korte termijn 500.000 Pfizer-vaccins. En eind dit jaar gaan er dan weer prikken naar Singapore, als Australië er genoeg heeft. Premier Morrison noemt het 500.000 doses van hoop, is te horen bij ABC News. 500.000 more doses of hope. That comes on top of the some 4.5 million that we already have planned for September and the 1 million Moderna doses and the many other millions of doses that are available from our AstraZeneca production. De 500.000 vaccins komen dus bovenop de al geplande prikken. In Singapore is al 80% van de bevolking volledig gevaccineerd. In Australië nog maar iets meer dan een kwart van de mensen. Het is bijna 8:50. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is gelukkig niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan wel een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Is wat meer vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Nu ongeveer een kwartier oponthoud door een stilgevallen vrachtwagen. Op de N59 Zierikzee richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. Een wildwestoverval, zoals we die afgelopen mei in Amsterdam-Noord zagen, met een schietpartij in de weilanden van Broek in Waterland, komt hier in Nederland maar zelden voor. In Brazilië is dat heel anders. Er zijn met grote regelmaat zulke grote gewelddadige overvallen. Gisteren bijvoorbeeld in de deelstaat São Paulo. Maar deze overval was nog gewelddadiger dan gebruikelijk. Correspondent Mark Bessems over de terreur van de mega-overvallers. Bandidos aterrorizaram Araçatuba no interior paulista na madrugada de hoje. Het schieten begon rond middernacht. Een leger zwaar bewapende criminelen viel het centrum van Araçatuba binnen. Ineens leek het wel oorlog in het normaal gesproken zo rustige stadje van 200.000 inwoners. Daar staat een overvaller achter die container, fluistert een inwoner. En bij de benzinepomp staat er nog één. Hij filmt stiekem en dat deden meer mensen. Wow, moet je kijken. Hij heeft een mitrailleur. Mensen, moet je zien, zegt dit meisje. Ze staan gewoon bij mij om de hoek, bij de bank. Daar is het de criminelen om te doen. Ze vallen tegelijk drie banken aan. Het zijn er zeker 20 in een stuk of 10 snelle auto's. Ze gebruiken een drone om te zien wat de politie doet. Op strategische punten van de stad blokkeren ze wegen. En ze plaatsen overal in de stad bommen. Oh, menino, heel na bommen, bom explodiu. Die jongen fietste langs een bom, zegt deze vrouw. En toen ontplofte die. Ze filmt iemand op de grond en vertelt dat het slachtoffer gewond is geraakt aan zijn voeten. Later werd bekend dat die moesten worden geamputeerd. Ele passou de bicicleta, explodiu o pé e a mão dele, ó. Aquilo ali é dinamite, in frente da escola do Francisco. Daar ligt dynamiet of zo, bij de Sint-Franciscus school. Je kan het vanaf hier zien, met een timer. Dá pra ver a dinamite daqui, ó, com o bagulho de relógio. Wat deze man een timer noemt, blijkt een lasergeleide sensor. Als je in de buurt van zo'n explosief komt, gaat die af. De bommen zijn waarschijnlijk bedoeld om de politie te vertragen. En die bommen, dat is nieuw. Nog uren nadat de criminelen de stad zijn ontvlucht, zoekt de politie naar die dingen en moeten inwoners van Araçatuba binnenblijven. De criminelen gebruiken ook andere, meer traditionele tactieken om zich te beschermen tegen de politie. Ik heb een barrière met mensen om te passen naar de rua. Ze hebben een schild gemaakt van mensen, vertelt deze vrouw. Ze is doodsbang, maar blijft toch filmen. Een groepje criminelen loopt over straat, achter vier gijzelaars. Een menselijk schild, om te voorkomen dat de politie op ze gaat schieten. Mijn God. Mijn God, mijn handen trillen. Ze is terecht bang. Een man die de overval filmde, werd door de criminelen doodgeschoten. Hij is een van de twee omstanders die om het leven kwamen bij de overval. Na ongeveer 2 uur vluchten de criminelen met hoge snelheid het stadje uit. Op het dak van hun auto's of op de motorkap liggen mensen. Een menselijk schild. Als ze in veiligheid zijn, laten de overvallers ze gaan. Een van hen vertelt erover in het journaal. Een overvaller zei dat ik op het dak moest gaan liggen en dat ik me goed moest vasthouden. Als ik eraf zou springen of vallen, zou hij stoppen en me door het hoofd schieten. Ik geloof niet dat ik me ooit zo stevig aan iets heb vastgehouden. Een van de invloedrijkste tv-presentatoren van Brazilië noemt de overvallers terroristen. Tem que ser enquadrado em lei de segurança nacional de ato terrorista. Er moet een wet komen die dit soort wildwestovervallen als terreuraanslagen behandelt, zegt Datena. Terrorisme. Voorlopig heeft de politie nog geen effectief middel gevonden om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. En het is dus wachten op de volgende mega-bankoverval. Een reportage was dat van onze correspondent in Brazilië, Mark Bessems. Like loving and simply and so. De Britse band Texas, Inner Smile. Een plaat uit 2000, Niels Heidhuis. Lang geleden, uit onze tijd. Toen werkten wij samen, en moeten we even uitleggen. Ja, dus precies, inderdaad. We go way back. Ja. we houden daarover op. Wat ga jij zometeen bespreken in stand.nl? Ja, nou, wat toch steeds meer begint te leven is in de maatschappij... is de vraag, hoe gaan we om met vaccinatie op de werkvloer? Mag de werkgever daarna vragen? Gisteren was natuurlijk al het bericht dat leaseplan... wil weten van ze, of in elk geval wil dat zijn werknemers die naar het kantoor komen gevaccineerd zijn. Ze zeggen het niet te willen weten, ze gaan het niet controleren. Nee, ze gaan het niet controleren, ja. Maar ze gaan ervan uit dat iedereen dat dan wel braaf naleeft. Maar goed, we begrijpen nu wel van VNO-NCW dat die ook zeggen werkgevers moeten wel meer ruimte krijgen om daar naar te vragen. Op dit moment mag dat formeel niet. Nog even los van de vraag of je als werknemer dan antwoord gaat geven. Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen dat vertel ik niet. Want het gaat over je gezondheidsinformatie. In wezen. Dat is natuurlijk met allerlei privacy waarborgen omgeven. Maar goed, aan de andere kant, 20 september komen er waarschijnlijk nieuwe versoepelingen. Althans, daar heeft het kabinet over gesproken. En dan gaan mensen misschien ook weer meer naar kantoor. Dus je merkt dat die urgentie nu wat groter wordt. Ja. Om daar wat over te kunnen beslissen. Dus we hebben eigenlijk zijn we op zoek naar mensen die ook met die vraag zitten als ondernemer. Wil ik het weten van mijn werknemers? Hoe ga ik er dan vervolgens mee om? Hè? Want je kunt ook nog zeggen, ja, de ongevaccineerden mogen ook komen. Maar dan moet je dan wel... Ruimte voor creëren. Of, nou ja, al dat soort vragen komen nu natuurlijk op. Zou je van je collega willen weten of die gevaccineerd is of niet? We vragen het wel aan elkaar, maar dat is natuurlijk niet formeel. Kortom, het gaat over het vaccineren en de werkvloer. En de stelling is, werkgevers moeten naar de coronavaccinatie van hun personeel kunnen vragen. We zijn dus benieuwd naar ervaringen die leven en vragen die leven. 0800 1101. Dat is zometeen bij stand.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding... zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje... zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig vlak voor de deadline van 31 augustus is opgestegen uit Kabul. 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen de social media app TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van gebruikers verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. En ook zouden ze niet goed controleren of gebruikers ouder zijn dan 13. Vlak bij de internationale luchthaven van de Saoedische stad Abha is een drone onderschept die afkomstig zou zijn van de Houthi-rebellen in Jemen. Niemand raakte gewond. Een paar dagen geleden vielen bij een raket- en droneaanval van de Houthis op een militaire basis in Zuid-Jemen nog minstens 30 doden. De Japanse Moderna-vaccins die afgelopen week zijn teruggeroepen, zijn waarschijnlijk vervuild geraakt door verkeerd gebruik van de naalden. Dat zegt de Japanse minister van Volksgezondheid. Er zou iets mis zijn gegaan bij het insteken van de naald in het flesje. De vaccins zouden mogelijk vervuild zijn geraakt door het afbreken van het rubber. En bij het wielrennen op de Paralympische Spelen heeft Daniel Abraham net goud gepakt op de tijdrit. Het is de derde gouden medaille vandaag. Eerder waren handbikers Mitch Valise en Jetse Plat al de snelste in hun categorie. Wij gaan naar het weer. Michiel Severin. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? En dan gewoon in Nederland, neem ik aan, niet in Tokio. Nee. Nou ja, Tokio is heel warm, dat weten we al. Dus heel graag Nederland, ja. Ja, nee, het schiet prima uit. Veel wolken nog steeds wel in de Achterhoek en in Limburg en grote delen van Brabant. Maar die wolken die lossen gestaag op en trekken naar het zuiden. Ook veel bewolking op zee. En dat betekent dat je op de stranden en op de Waddeneilanden die wolken ook van tijd tot tijd ziet. Maar de rest van het land schijnt de zon op dit moment al flink. En ja, die wolken die daar nog zijn, die lossen nog wat verder op. Dus vanmiddag hebben we flinke zonnige periode. Sommige plaatsen kun je zelfs ronduit zonnig noemen. Ik denk dat het zuidoosten en dus ja, kustregio nog wel wat gevoelig blijft voor die wolken die ik al noemde. Maar de rest van het land dus prima omstandigheden. Het blijft ook helemaal droog. En de temperatuur die bij dit alles hoort is zo rond de 20 graden in het noorden tot 22 à 23 graden in het zuiden. Dus een hele mooie, ja, vriendelijke nazomerdag. Dat is fijn. En de rest van de week? Dan zien we iets vaker weer de bewolking de overhand hebben, met name in de ochtenduren. Maar het lijkt er toch op dat zowel morgen als donderdag en vrijdag de zon in de middag wel goed doorbreekt. Temperaturen blijven door die noordelijke stroming, ja, toch nog enigszins gematigd, rond de 20 graden. Maar als je zo'n moment hebt met de zon in de middag, ja, dan voelt het toch gewoon lekker warm aan. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de situatie op de wegen. Ja, er gebeurt heel weinig op de weg. Op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht is nu wat meer op onthoud bij de werkzaamheden bij Dordrecht, ongeveer 20 minuten in 5 kilometer file. En op de N59 van Zierikzee naar Rotterdam, daar staat nog file tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, alle Celevita, tweede gratis. Boeie! Milner van de zelfbedieningsafdeling, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Granditalia, tweede gratis. Zoé! En Lipton, ook tweede gratis. Yes! Hamster! Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede gratis aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, zoals alle chocomaliter pakken, tweede gratis. Die wil je niet missen. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Er wordt steeds minder koper gestolen op het spoor. Het afgelopen half jaar daalde het aantal koperdiefstallen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Ik praat erover met Koen van Kranenburg, spoorwegbeheerder ProRail, moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben ook graag een spoorwegbeheerder, hoor. Sorry? Ik ben ook wel graag een spoorwegbeheerder. Oh, nou, hoor. Dat is mooi. Ja, 22 meldingen in het afgelopen half jaar, dat is wel eens anders geweest, hè? Ja, absoluut. Denk aan zo'n 10 jaar geleden. Toen gebeurde dat ontzettend vaak. En ja, dat is natuurlijk voor reizigers en vervoerders heel vervelend. Dat betekent dat je juist vaak in de spits stilstaat. En verbaast het u dat het is gedaald? Nee, dat verbaast zeker niet, want het liep echt de spuigaten uit destijds. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben gewoon heel veel maatregelen genomen. Denk aan het plaatsen van hekken. De afgelopen jaren zijn daar infraroodcamera's bijgekomen met bewegingsmelders. We hebben met big data, slimme computerberekeningen, bekeken waar nou de plekken zijn waar de grootste kans is op koperdiefstal. En vervolgens hebben we beveiligers en politie gevraagd om extra te kijken op die trajecten. En ja, dat werpt zijn vruchten af. Want kunt u nog even schetsen hoe erg dat probleem was met die koperdieven? Nou ja, kijk, ook nu, hè, 22 keer is niet veel, maar het blijft ontzettend vervelend. Ik weet nog, in het zuiden van het land, een paar weken geleden was het een keer zover. Ja, die treinen, die rijden niet op het moment dat die diefstallen worden gepleegd. Mm-hmm. Dus als er dan 's ochtends treinen gaan rijden, dan blijkt ineens dat seinen en wissels en andere bovenleidingen bijvoorbeeld niet goed functioneren. Ja, en dan moet je als een haas de boel gaan repareren. Dan loop je, zoals ik net al zei, door de spits heen. En ja, dan is het eens een keer om 11 uur zo, zodat je klaar bent met de boel. Dat betekent dat er ontzettend veel reizigers zijn die, en ook goederenvervoerders trouwens, die niet onderweg kunnen. Ja, dat is natuurlijk waar we voor zijn. Dus dat is onze eer te na. En het is dus blijkbaar een zeer lucratieve business, die koperbusiness. Nou, hij was destijds heel lucratief. De koopprijs was heel hoog. Die is daarna flink gedaald. Dat heeft ons zeker geholpen. Maar je ziet dat hij nu weer stijgt. Maar waarschijnlijk door alle maatregelen, daar gaan we vanuit, fingers crossed, blijft het laag. Dus dat is goed nieuws. En blijven deze maatregelen die u net noemde, blijven die permanent ondanks die daling? Het hangt er van af. Ik zeg in eerste instantie ja. Aan de andere kant zijn we ook steeds meer bezig met vervangen van koper voor aluminium, waar dat kan. Ik ben geen techneut, dus ik weet niet of het overal kan. Mm-hmm. Dat doen we wel vaak en aluminium is gewoon veel minder waard. Dus ik denk dat we steeds weer met nieuwe dingen komen om te zorgen dat dit probleem uiteindelijk naar het verleden wordt gewezen. Grote dank, Koen van Kranenburg van spoorwegbeheerder ProRail. En onze verslaggever Roel Pauw die is vanochtend in Vlissingen, waar de laatste hand is gelegd aan een schip waarmee Australië de komende 30 jaar onderzoek gaat doen rond Antarctica. Het is een enorm schip met plek voor 150 mensen en die hebben natuurlijk ook hun natje en hun droogje nodig. Roel, alleen dat al lijkt me een hele onderneming. Ja, inderdaad. 150 mensen aan boord die soms weken, maanden van huis zijn. Hoe ziet het eruit daarbinnen? Comfortabel. Ja? We hebben natuurlijk te maken met allerlei regelgeving waar we aan moeten voldoen voor comfort. Maar daarnaast, cabines zijn goed ingericht, goede equipment aan boord, sauna, gym, alles is aan boord. En ik denk het belangrijkste, een enorme goede keuken, een galley met goed eten. Dat is het belangrijkste. Ja, want het zal een mix zijn van mensen die onderzoek doen en mensen die het schip operationeel moeten houden. Ja, klopt. Dus je hebt een bemanning van een man of 30 die het schip bemannen. En daarnaast kunnen er dus een x-aantal engineers en onderzoekers mee die ofwel als passagier meegaan, dus afgezet worden op een van de stations, ofwel tijdens de reis onderzoek doen. Want het schip is dus ingericht als delen van het schip ingericht met allerlei laboratoria. En daar kunnen zij dus hun onderzoek doen. Dus het is een mix van onderzoekers, passagiers en dus de bemanning. Ja, dus daarover gesproken, dat onderzoek dat aan boord kan plaatsvinden, dat is ook wel bijzonder. Want je kunt een hele plens zeewater innemen om hier aan boord al allerlei onderzoeken te doen. Ja, dat klopt. Het is zelfs zo dat we via de moonpool, dat is een soort gat in het schip, een buis aan de onderkant. Aan de onderkant, waar we een apparaat naar beneden kunnen laten zakken, waar we, laat maar zeggen, op 2000 meter watersamples nemen. Nou, die samples die worden dan hier aan boord ofwel bewaard om onderzoek te doen terug aan de wal, ofwel hier gewoon aan boord. Maar je kunt ook denken aan ijssamples die genomen worden en dus ook hier onderzocht worden. Afgelopen jaar hebben meer landen een nieuw onderzoeksschip voor het Zuidpoolgebied laten bouwen. Ze worden steeds groter. Is dat omdat het belang van Antarctica ook steeds groter wordt? Nou ja, voor de Australische overheid is Antarctica extreem belangrijk. Ze investeren best heel veel om onderzoek mogelijk te maken. Dus, want we kijken hier nu naar het schip, maar het schip is onderdeel van een heel groot programma waar dus nieuwe stations worden gebouwd, nieuwe onderzoekscentra, maar ook op Hobart zelf. Dus ook voor de Australische overheid is het extreem belangrijk om daar onderzoek naar te blijven doen. Is dat ook een soort landjepik? Misschien wetenschappelijk? Ja, nou, het landjepik, je kunt in Antarctica niet echt claimen. Australië zegt wel 45% te claimen, maar nee, het is puur echt voor het onderzoek. Ja. Ja. Ja. Straks, over een paar uur, vaart hij hier de haven uit richting de Noordzee. Ja. Pinkt u dan een traantje weg? Nee hoor. Nee. Ik sta er zeker bij, maar ik ben extreem trots. De traan komt misschien vanavond. Nee. Nee, maar trots is het gevoel wat op dit moment alles overstijgt. We hebben, want je praat nu met dame, maar je moet je voorstellen, hier hebben 125 Nederlandse bedrijven aan meegewerkt. En dat zijn bedrijven die ook door de marinebouw die wij hier in Nederland hebben kunnen blijven innoveren. En op deze manier zijn we samengekomen en hebben we dit kunnen bouwen. Want het is, ik heb het al eerder gezegd, het meest complexe schip wat we ooit hebben gebouwd. En daar dus trots. Absolute trots. Ja. Dank u wel. Ronald Briene, commercieel directeur van Damen Nevel. Ja, dat schip heet trouwens Nuyina. Dat betekent zuiderlicht in de taal van de Aboriginals van Tasmanië.

En ik moet zeggen, het mooie van museum zijn is dat de verzameling al 20 jaar lang iedere week groeit. En ja, mevrouw Blik, dat is toch wel een veel voorkomende naam die ik krijg. Ja, mevrouw Blik dus. Ze komt vandaag ook met een zelfgeschreven boek over de geschiedenis van het Blik. De mensen die gisteren langs de markt in Den Bosch kwamen, hebben ze waarschijnlijk wel gezien, er stonden allemaal grote witte kubussen. Het ging om een kunstproject, vertelt de kunstenaar bij Omroep Brabant. Die kubussen die gaan ervoor zorgen dat de kalmte en de rust terugkomt in de stad. Dus eigenlijk als golfbrekers in een zee staan de kubussen nu in de stad om de rust terug te brengen, om de chaos tegen te werken. En het kwartje viel nog niet bij iedereen. Dat voel ik nog niet, of had het al moeten. Ik had het vanmorgen al gezien en dacht van, oh god, er zal wel iets in zitten, maar... Nou, ook vandaag zijn die kubussen nog te zien op de markt in Den Bosch. De Trouw sprak met de Tsjechische Milos. Hij heeft de grootste verzameling Lego ter wereld. Hij heeft in Tsjechië 5 musea vol met steentjes. En hij heeft zelfs een Lego hotel. Daar zijn onder meer Lego beelden van het vrijheidsbeeld en een Tsjechische reus te zien. En die laatste is gemaakt van 100.000 steentjes. Milos is achter in de 30, maar hij kan er zelf nog geen genoeg van krijgen. Tegen Trouw zegt hij dat hij elke dag nog gemiddeld 5 uur aan het bouwen is met Lego. Hij heeft veel tijd. Ja, dat denk ik dan ook wel. Heel veel tijd. In Zuidland bij Spijkenisse is een medewerker in de teststraat geprikt door een schorpioen. Dat meldt Omroep Rijnmond. De man pakte een doos met knuffels uit, waarschijnlijk uit China. En hij dacht eerst dat het iets scherps was in de lading, maar toen bleek dus dat hij was gestoken in zijn duim. Het liep goed af. Hij ging naar het ziekenhuis en hield er alleen een zere duim aan over. Zijn collega's hebben het dier gevangen. Bij de teststraat krijgen ze vaker een lading knuffels binnen voor kinderen die zich laten testen. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-dorp. De weg is daar nu tijdelijk helemaal dicht. Er staat file vanaf Leidschendam met ruim een half uur op onthoud. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Eindhoven richting Os staat een kapotte auto stil bij Eerde. Daar staat file vanaf Sonnebreugel met een kwartier extra reistijd. Een hit uit 1992, John Secada, Just Another Day. Ja, misschien heeft u ze wel eens gezien, de e-chopper. Van die elektrische scooters met brede banden waarmee je fijn door het bos kunt rijden. Maar in de Veluwse bossen zijn ze helemaal klaar met de scootertjes, omdat ze voor irritatie zorgen. Ook de Fietsersbond ontvangt de laatste tijd veel klachten. Martijn van Es is van de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie ontvangen dus veel belletjes over die e-chopper. Wat zijn dat voor klachten? Waar hebben mensen last van? Nou, wat we zien is dat vooral ze rijden vaak in groepjes. Ze worden namelijk vaak verhuurd ook aan families en aan groepjes collega's bijvoorbeeld, voor een leuke teamdag. En ja, dat zijn dus allemaal mensen die niet echt gewend zijn om zo op zo'n ding te rijden. Ze rijden vaak naast elkaar en op de toch al wat smallere fietspaden van de Veluwe, ja, krijgen fietsers daar gewoon last van. Die komen ze tegen en moeten dan afstappen omdat de groep te groot is. En ja, dat is niet fijn natuurlijk. En zorgt het ook echt voor ongelukken? Ongelukken hebben we nog niet over gehoord. Maar het is gewoon ja, echt wel heel vervelend. En de routes zijn er gewoon niet geschikt voor. En mensen beheersen het voertuig ook onvoldoende wellicht? Ja, daarom. Ze weten niet zo goed hoeveel ruimte ze bijvoorbeeld moeten hebben om in te halen. En die ruimte is er dus al bijna niet. Dus dan gaat het toch vaak bijna mis. Echt ongeluk, zoals gezegd, hebben we nog niet over gehoord. Maar ja, wie weet. En het zijn dus elektrische voertuigen. Dat betekent dat ze ook stil zijn. Je hoort ze ook niet aankomen. Nee, dat is ook nog een complicerende factor. Maar eigenlijk vooral is het dat mensen ja, veel ruimte nodig hebben die er niet is. En dat is vrij lastig. En is de overlast met deze e-chopper, wordt die gesignaleerd op meerdere plekken in het land? Of waar vooral? Nou, we zien ze vooral echt op de Veluwe. Er zijn echt een aantal bedrijven actief bezig met de verhuur. Ze komen ook wel voor in andere recreatieve gebieden. Maar de meeste klachten die we krijgen, die komen van de Veluwe. En wat vindt u ervan dat ze op een deel van de Veluwe de e-choppers echt niet meer willen? He, dat hebben ze al in het voorjaar besloten. Maar die e-choppers worden steeds populairder. Ja. Nou, waar ze dat willen is, of waar ze niet meer willen, dat is de Hoogveluwe. Dat is echt een bepaalde eigenaar van een stuk grond die dat niet meer wil. Mm-hmm. Dus nou, dat goed recht hebben ze. Maar dat is op de rest van de Veluwe is dat wat lastig. We snappen dat, dat ze dat niet willen. Maar dan moeten we wel, ja, het is wel onduidelijk. Dus het is goed om daar goed naar te kijken. En daar ook dat wegbeheerders zich inderdaad moeten afvragen of ze dat wel willen. Dat wordt wel wat lastiger, maar wat we eigenlijk op willen aansturen is dat de verhuurders, de mensen die daarop gaan zitten, in ieder geval laten weten van kies nou niet voor die smalste paden, voor wat bredere paden en ben je ervan bewust dat je breed bent en dat je op een nette manier inhaalt. Dus je pleit voor extra scholing van mensen die e-choppers gaan gebruiken? Scholing, maar vooral ook dat mensen niet onvoorbereid de weg op gaan. En dat ze dus gewoon te horen krijgen van welke routes bijvoorbeeld geschikt zijn voor dit soort apparaten. En dat zijn dan de wat bredere paden waar gewoon genoeg ruimte is. Maar wordt dat dan nu niet voldoende uitgelegd? Nou, blijkbaar niet. We krijgen daar echt te veel meldingen over dat op hele smalle paden dat mensen toch groepjes van die mensen tegenkomen. En is een oplossing wellicht die paden verbreden? Op sommige plekken zou dat zeker kunnen. Je ziet ook dat op sommige plekken de paden echt heel erg smal zijn. Maar op heel veel paden wil je dat ook niet. Omdat de natuur daar heel kwetsbaar is. Daar wil je niet alleen dat de paden niet drukker zijn, maar daar wil je ook gewoon die drukte niet. Dat is niet overal een oplossing. Maar ja, op sommige plekken zou dat het wel kunnen zijn. Maar wij zien toch echt meer in het begeleiden van de mensen die hierop zitten. Nou, zag ik een reactie van een directeur van een e-bike verhuurder. En die zegt, ja, de Fietsersbond moet zijn beklag doen bij de provincie Gelderland en de Veluwse gemeente. Die kiezen er bewust voor om die paden niet te verbreden. Nou ja, dat is een deel van het verhaal. Sowieso zijn de wegbeheerders van die recreatieve paden, dat zijn meestal niet de provincies en de gemeenten. Dat zijn vaak bijvoorbeeld natuurmonumenten of staatsbosbeheer. En dan nog moet je kijken van, is dat inderdaad wel nodig? En is dat niet een te grote belasting voor de natuur? Is het niet beter om dat ene voertuig wat de overlast veroorzaakt, om die een stukje om te laten rijden? Maar deze meneer zei ook graag: kom ik in contact met de Fietsersbond om samen een plan te maken voor verbetering van de infrastructuur in onze bossen. Dan kunnen we dat voorleggen aan de provincies en de gemeenten, maar ga niet een zondebok zoeken. Ja, dat is heel makkelijk. Ik snap dat meneer natuurlijk zijn zaak wil verdedigen. We zijn altijd bereid om te praten, ook om te kijken bijvoorbeeld naar welke routes deze voertuigen kunnen nemen om veilig te gaan. Maar om de tafel maar, dus wellicht in de toekomst. Dank u wel. Ja, wie weet. Martijn van Es van de Fietsersbond. NPO Radio 1. Ik heb mezelf omschreven als een gemiddelde zondaar. Dus ik wil ook graag de minder mooie kanten van mezelf laten zien. Het is nooit lang wachten op de volgende Grunberg. Ik vind het belangrijk om bepaalde zaken die volgens mij belangrijk zijn in de maatschappij, maar in de periferie zijn weggedrongen, om die te onderzoeken en daarover te schrijven. Hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. En uiteindelijk is mijn inzet dat je aan waarheidsvinding doet. Je wil iets aan het licht brengen. Luister naar Kunststof met Arno Grunberg. Vanavond om 19:30 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie wil kentekenfoto's gebruiken voor opsporing. En de demissionair minister van Infrastructuur heeft ander werk gevonden. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Minister Cora van Nieuwenhuizen stopt per direct als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Koning Willem-Alexander heeft haar ontslag verleend omdat ze een andere baan heeft. Ze wordt voorzitter van de branchevereniging voor energiebedrijven. Van Nieuwenhuizen wordt vervangen door haar VVD-partijgenote Barbara Visser, de huidige staatssecretaris van Defensie. Haar taken worden overgenomen door minister Bijleveld. Kort geleden stapte de staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven, ook al voortijdig op, omdat ze ander werk had gevonden. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen de social media app TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van gebruikers verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. Ook zouden ze niet goed controleren of gebruikers ouder zijn dan 13. In de dagvaarding eist de Consumentenbond 2 miljard euro van TikTok. Dat geld moet uitbetaald worden aan minderjarige gebruikers. TikTok vindt zelf dat ze genoeg doen om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. In Guantanamo Bay is het proces begonnen tegen 3 mannen die worden verdacht van het beramen en plegen van de aanslag op Bali in 2002. Daarbij vielen 202 doden, vooral westerse toeristen. Op een geluidsopname die daarna opdook wordt toegeschreven aan Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden, werd gesteld dat het een vergelding was voor de Amerikaanse War on Terror die door westerse landen werd ondersteund. De 3 verdachten zitten al sinds 2006 zonder officiële aanklacht in de speciale Amerikaanse gevangenis voor terrorismeverdachten op Cuba. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna een derde gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar de transplantatiegegevens van 22 landen, waaronder Nederland. Vooral het aantal orgaantransplantaties van levende donoren daalde fors. Volgens de onderzoekers is er bij die groep veel meer planning en medische capaciteit nodig, wat juist in een pandemie erg lastig is. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de tweede ronde op de US Open. De Nederlander versloeg zijn Spaanse tegenstander in 5 sets. In een partij die meer dan 3,5 uur duurde, vocht van der Zandschulp zich terug na een 2-0 achterstand in sets. In de volgende ronde speelt hij tegen de Noor Casper Ruud, die nummer 8 is van de wereld. De andere Nederlandse deelnemer, Talon Griekspoor, komt nog in actie in de eerste ronde van het Grand Slam toernooi. Het weer. Na hier en daar een mistige start breekt de zon snel door. Het blijft droog en vanmiddag wordt het tussen de 19 en 23 graden. Morgen wat meer bewolking en hier en daar misschien wat motregen bij maximaal rond de 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan voornamelijk files in de regio Den Haag en Rotterdam. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-dorp. De hoofdrijbaan is dicht, al het verkeer gaat er langs via de parallelbaan. En dat veroorzaakt file vanaf Leidschendam, 7 kilometer, met ruim een half uur extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Os staat een andere opvallende file tussen Zonnebreugel en Eerde, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En daar is de oorzaak een stilgevallen auto. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Wat vindt de student nog enger dan onvoorbereid een tentamen maken? Vragen of je iets geprint wil inleveren? Gelukkig vind je vandaag bij bol.com printers en inkt van onder andere HP en Epson met tot 20% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Maak kennis met Infinity College in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vanavond in onze speciale jubileumaflevering van 2 voor 12 spelen 4 politici, of gewezen politici, tegen elkaar. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Namelijk Diederik Samsom met Jeroen Dijsselbloem tegen Alexander Pechtold en Sybrand Buma. Vanavond 2 voor 12. Het NOS Radio 1-journaal. De politie wil beelden van kentekencamera's gebruiken om potentiële verdachten te herkennen. Nu is dat nog niet toegestaan, maar volgend jaar vervalt de wet die bepaalt dat het nu niet mag. Dat is allemaal te lezen in NRC vanochtend. Sjoerd Top is sectorhoofd van de dienst infrastructuur bij de Landelijke Eenheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in welke gevallen wilt u foto's van inzittenden gebruiken? Ik wil ze vooral gebruiken bij incidenten met een grote impact op de samenleving. Dus daarbij kan je denken aan overvallen, aan dodelijke aanrijdingen, waar bijvoorbeeld de bestuurder is doorgereden naar de aanrijding, of bijvoorbeeld bij moord en doodslag. En wat zou dan de winst zijn van het gebruiken van foto's? Snellere opsporing inderdaad? Dat zou snellere opsporing zijn, maar u moet het zo zien. Wij hebben camera's hangen boven allerlei wegen, op een aantal locaties in het land. En die foto's, die camera's, die maken foto's van de kentekenplaat. Mm. En in sommige gevallen is op diezelfde foto bij een goede lichtinval bijvoorbeeld ook te zien wie de bestuurder is. En nu zijn wij verplicht om, als wij kunnen zien wie die bestuurder is, om die foto te blurren. Om ervoor te zorgen dat het onderzoeksteam niet kan zien wie er achter het stuur zat. En dat houdt dus in dat we in sommige gevallen bijvoorbeeld een foto beschikken van een bestuurder die een kind heeft doodgereden. En dan moeten wij aan de ouders uitleggen dat we weliswaar weten welk kenteken het geweest is, maar dat we nog verder moeten speuren wie er nou echt achter het stuur zat, want dat mogen we niet zien. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een overval afgelopen jaar, waarin we wel degelijk konden zien wie er achter het stuur zat, maar dat we die foto niet in het opsporingsonderzoek moeten gebruiken. En het probleem daarbij is dat we daarna heel veel gegevens van onschuldige burgers moeten opvragen om te achterhalen wie er dan daadwerkelijk achter het stuur zat. Maar toch wordt er natuurlijk, die privacygevoelige gegevens, die worden vrijgemaakt met dit soort foto's. Toch zegt u, het is belangrijker om sneller op te sporen dan dat die privacygevoelige gegevens duidelijk worden. Nee, dat is juist niet mijn pleidooi. Mijn pleidooi is dat wij soms veel meer privacygevoelige gegevens moeten achterhalen om te weten wie er achter het stuur zat, terwijl die ene foto van de bestuurder die betrokken was bij dat heftige incident ons misschien wel direct inzicht kan geven wie dat deed. Dus als we de foto wel mogen gebruiken, zien wij misschien wie er achter het stuur heeft gezeten. En dat houdt in dat wij andere privacygevoelige gegevens van onschuldige burgers die toevallig ook in de omgeving waren, niet hoeven op te vragen. Dus mijn pleidooi is juist om de gelegenheid te geven om dit te doen, zodat we minder privacygevoelige gegevens hoeven op te vragen bij de andere instanties. Ja, eerder werd via NRC ook bekend dat het OM geprobeerd heeft om foto's van deze kentekencamera's in een onderzoek mee te nemen. Het begint toch een klein beetje te lijken op een snoeptrommel waar jullie toch niet van af kunnen blijven, hè? Nou, u noemt het een snoeptrommel, ik noem het een kluis. U moet zo zien dat foto's die wij maken, die worden in een soort kluis opgeborgen. En alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie mogen daarvoor geautoriseerde politieambtenaren Die kluis openen en die foto's bekijken. En een van de randvoorwaarden bijvoorbeeld is dat dat politieambtenaren zijn die niet bij het onderzoek betrokken zijn. En die moeten dan handmatig, één voor één, alle foto's die eruit komen, die moeten dusdanig blurren dat er geen gegevens van de bestuurder zichtbaar zijn. Dus u noemt het de snoeptrommel, ik noem het een zorgvuldig bewaarde kluis, waarin we wel degelijk goede opsporingsinformatie kunnen halen. Alleen we kunnen niet het maximale uithalen. En ja, dat levert op dat wij juist andere privacygevoelige gegevens op moeten vragen. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling van de wetgever geweest zijn. Duidelijk uw verhaal. Dank Sjoerd Top van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Ja, zojuist werd bekend dat Cora van Nieuwenhuizen opstapt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Want ze heeft een nieuwe baan. Ik praat erover met onze politiek verslaggever Lars Geers. Lars, wat gaat ze dan doen? Zij wordt per 1 oktober de voorzitter van de Vereniging Energie Nederland. En dat is de branchevereniging van energiebedrijven in Nederland. En dus stapt ze op als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wordt zij in die functie opgevolgd door Barbara Visser. Die is nu nog staatssecretaris van Defensie. Wordt dus minister en zo is de carousel in het kabinet alweer draaiende om al die plekken maar weer op te vullen. Maar is dat niet vreemd of opmerkelijk? Een minister die overstapt naar een belangenorganisatie in de sector waar ze net vandaan komt? Ik denk dat heel veel Kamerleden daar heel veel vraagtekens bij zullen zetten de komende tijd. Want de Vereniging Energiebedrijven Nederland, of de Vereniging Energie Nederland, dat is dus de brancheorganisatie van energiebedrijven. Nou, die krijgen de komende jaren te maken met hele grote veranderingen en maatregelen als het aankomt op bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. En wat heeft het kabinet nu net besloten in al die begrotingsraden waar Cora van Nieuwenhuizen bij zat de afgelopen weken? Dat er 6 tot 7 miljard uitgetrokken gaat worden alleen al het komend jaar om CO2 terug te brengen. En wat ik al zei, zij heeft dus bij al die gesprekken gezeten. Mm-hmm. Weet dus precies wat er is afgesproken. En als voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven kun je daar natuurlijk je voordeel mee doen. Zij zelf zeggen van ja, maar ze had met het dossier energie eigenlijk niks te maken. En ook met het dossier milieu niet. Want dat zat op haar ministerie bij de staatssecretaris. Maar ze weet in ieder geval wel dat het zo precair is dat nu bekend is geworden dat ze dit gaat doen. Ze ook per direct ontslag neemt als minister. En dat ze dus ook de komende maand, niet september, niet uitzit. Omdat ze ook wel voelen dat het precair is. Maar precair is, vervolgens gebeurt daar niks mee. Kan de Kamer haar nog terugfluiten? Of is het gewoon, ze heeft deze baan geaccepteerd, prima? Nou ja, het ontslag is verleend door de koning. Dus ze is vrij. En de Kamer kan haar niet dwingen om minister te blijven. En de Kamer kan haar ook niet dwingen om bijvoorbeeld een volgende baan niet aan te nemen. Ja. Want in de wetgeving is daar op dit moment niks voor geregeld. Er is wel een stuk wetgeving geweest ooit om te voorkomen dat bijvoorbeeld Kamerleden heel makkelijk zouden overstappen van Kamerlidmaatschap naar lobbyist, maar voor bewindspersonen en trouwens ook voor Kamerleden is die wet er nog steeds niet door. Dus nee, ze doet niks tegen de wet, maar er zullen toch een hoop Kamerleden zijn die de wenkbrauwen fronsen en misschien nog wel meer bij deze overstap. Dankjewel, Lars Geerts. En de nieuwe demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat is dus Barbara Visser. Die is nu staatssecretaris van Defensie. Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you Mac, oftewel Bruno Mars en Anderson .Paak met Skate. De kritiek van Jan Publiek. Het ging vanochtend nog veel over Afghanistan. Zo lieten we de 28-jarige Wali aan het woord, die daar nog is. Hij wordt bedreigd omdat hij voor internationale hulporganisaties werkte. En samen met zijn gezin zit hij ondergedoken. The situation is very, very dangerous for me, for my family and other people who left behind. I don't know what will happen with us. If the Netherlands government doesn't take an action, they will get me and that will be the end. Ja, Maarten die vraagt hoe we iemand als Wali op het spoor komen. Ja, dat is gegaan via onze correspondent Aletta André in New Delhi, die veel contacten heeft in Afghanistan. Aletta, goedemorgen. Hoe is dat contact gegaan? Ik ben via een Nederlandse veteraan met hem in contact gekomen. En dat ging aanvankelijk over tolken. Op dat moment kwamen alleen tolken in aanmerking voor een visum voor Nederland. En deze man heeft Nederland ook geholpen om een van de tolken uit Uruzgan naar Nederland te krijgen. Maar ik hoorde toen dat hij zelf ook werd bedreigd. En dat zelfs erger is geworden door zijn hulp met die tolk. Dus toen ben ik ook met hem gaan praten. En wat hij allemaal heeft gedaan en wat hem mede daarom is overkomen. En hoe weten we dat zijn verhaal inderdaad klopt? Ja, hij heeft me toen contracten laten zien voor alle werk en projecten die hij bij internationale organisaties heeft gedaan. En ook mede door Nederland gefinancierde projecten. De veteraan die hem in contact bracht, kent hem dus persoonlijk. En zijn naam werd ook meteen herkend bij een van de Nederlandse hulporganisaties waar hij voor heeft gewerkt onder contract. En nadat Kabul viel en meer mensen geëvacueerd gingen worden dan alleen de tolken, is hij dankzij getuigenissen van de veteraan ook op de lijst van Nederland gezet. Dus hij heeft ook een brief met zijn naam en ID-gegevens waarop staat dat hij geëvacueerd mag worden. Dankjewel, Aletta. Ja, en van correspondent Aletta André naar correspondent Lucas Waagmeester. Die vertelde vanochtend over orkaan Ida, die vooral in de staat Louisiana voor flinke schade heeft gezorgd. Veel gebouwen zijn beschadigd en de stad New Orleans zit nog steeds zonder stroom. En Lucas zei dat hij zelf onderweg is naar het getroffen gebied. En Laura vraagt zich af of het wel verstandig is om dan nu zo'n plek op te zoeken. Tja, het is natuurlijk ons vak om het nieuws te verslaan. En dan moet je daar zijn waar het gebeurt. En dat betekent dat we soms ook naar dit soort plekken gaan. Maar ik moet erbij zeggen, Lucas gaat heel goed voorbereid op pad. En hij is niet alleen, maar hij reist samen met een cameraman. Ja. Blijf vooral reageren. Dank voor de vragen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En om 9:15 kijken we nog even naar de wegen. Wijnand Zwaan. Ja, er staan vooral wat files in de regio's Den Haag en Rotterdam. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs via de parallelbaan. De vertraging in de file daarachter vanaf Leidschendam is 30 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Os, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Eerde. Die veroorzaakt file vanaf Zon en Breugel met zo'n 20 minuten extra reistijd. Het is vandaag de allerlaatste werkdag voor Herman Ram als voorzitter van de Stichting Antidoping Autoriteit Nederland. Herman Ram, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 15 jaar bent u eerst directeur en daarna voorzitter geweest van die Nederlandse dopingautoriteit. Het werk is klaar, het is volbracht? Nou, nee hoor, zeker niet. Voor mij wel, maar er is altijd weer genoeg te doen. Dit werk gaat gewoon door en mijn opvolger pakt gewoon een stokje over. En waarom stopt u? Nou ja, ik heb dit ruim 15 jaar gedaan en bij elkaar heb ik 43 jaar gewerkt, aaneengesloten. Ik vind het gewoon mooi geweest. Ik ga wat meer tijd aan andere dingen besteden. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Vanwege uw afscheid heeft u al een aantal interviews gegeven. En daarin ging het vooral over twee grote dopingzaken die in het wielrennen en ook het dopingschandaal rond Rusland. Welke zaak is voor u echt cruciaal geweest of welke zaak zal u altijd bijblijven? Nou, van die twee moet ik zeggen allebei. Want ze hebben allebei een hele grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het antidopingbeleid. De Armstrong-zaak en het wielrennen daaromheen heeft gemaakt dat wij het vak eigenlijk hebben uitgebreid met recherchewerk. En dat we niet meer uitsluitend met dopingcontroles werken. En dat maakt een heel groot verschil. En de Ruslandzaak heeft natuurlijk op politiek niveau gebracht. En heeft ertoe geleid dat in Nederland, maar ook in veel andere landen, er eigenlijk meer aandacht voor het beleid ontstond. En mensen die onterecht beschuldigd werden, daar heeft u zich ook mee bezig gehouden. Ja, en echt onterecht, dat is extreem zeldzaam. Dat hebben we één keer meegemaakt. En dat is een heel bijzondere situatie. Is ook ineens een situatie waarin je wel over een zaak kan praten. Want je hebt een echt onschuldige sporter, in dit geval sportster. Maar wat heel vaak voorkomt, is dat een sporter weliswaar een verboden stof in zijn of haar lichaam heeft, maar niet goed kan bewijzen hoe dat daarin is gekomen. En dat is een vaak heel lastige positie voor die sporter. En dat soort zaken heb ik altijd heel erg interessant gevonden. Kunt u één voorbeeld noemen? Want de vrouw waarover u het heeft is Kira Toussaint. Dat klopt. Ja, nou ja, zij is bij uitstek dus die witte raaf, zal ik maar even zeggen, die je in je hele carrière dan inderdaad maar één keer tegenkomt. In haar geval was het de fout van het laboratorium. Zij gebruikte een bepaald medicijn en dat leek erg op de stof waarvoor ze uiteindelijk in eerste instantie beschuldigd werd dat ze in het lichaam was. Die fout heeft uiteindelijk toch nog een aantal weken, zelfs een paar maanden vast aangehouden. En daarna is dat opgelost. En daar hebben wij wel een rol in gespeeld. Maar dat was ook een heel bijzondere zaak. Dit komt zelden voor, gelukkig. En wat is nou nog steeds het zorgenkindje op het gebied van doping? Welke sport? Of sporten? Nou, dat inderdaad niet één specifieke sport die ik daaruit zou willen halen. Kijk, het wielrennen waar iedereen al heel snel aan denkt, heeft uiteraard nog steeds een probleem. Maar vergeleken met, laat ik zeggen, 15 à 20 jaar geleden is dat probleem toch wel een stuk minder. Er zijn zorgenkindjes waar het helemaal niet opschiet, moet ik heel eerlijk zeggen. Bijvoorbeeld het gewicht heffen, wat zelfs de Olympische status zou kunnen verliezen. Is eigenlijk een sport waar alle maatregelen tot nu toe niet echt geholpen hebben. Hoe kan dat? Het is uiteindelijk heel veel gevallen is het een cultuurkwestie. Doping is een uiteindelijk toch een ook sociologisch verschijnsel. Het is niet een individu sporter die in isolement ergens besluit om iets te gaan gebruiken. Daar zit een omgeving bij, het moet ook ergens vandaan komen. Er is een handelaar, er zijn andere sporters die heel vaak ook betrokken zijn. In zo'n cultuur zie je dat de ene sport ontzettend kwetsbaar is. En het gewichtsheffen, internationaal althans, is daar in ieder geval wel een voorbeeld van. Terwijl andere sporten eigenlijk totaal geen probleem zijn, omdat er totaal geen draagvlak is voor dopinggebruik. Maar als een sport de Olympische status dreigt te verliezen, dan is het toch tijd om te stoppen met dit soort praktijken? Of... Ja, uiteraard. En je zou ook verwachten dat zou gebeuren. Maar dan zie je vervolgens dat dat hele governance, zoals dat in mooi Nederlands heet, van zo'n internationale federatie vaak uitermate weerbarstig is. Daar spelen allerlei belangen. En je ziet dan ook dat weliswaar duidelijke pogingen gedaan worden om het probleem heel radicaal aan te pakken. Maar dan komt er een algemene vergadering bijvoorbeeld die er vaak anders over denkt. En als je het daar niet doorheen krijgt, dan houden er al veel dingen op. En dat speelt in de internationale gewichtheffingswereld heel duidelijk. En hoe zien sporters u? Toch als een soort van boeman? Of... Nou ja, misschien ook wel. Dat zal best voorkomen. En uiteraard een sporter die bij ons aan tafel is geweest met een dopingovertreding, die heeft daar niet de beste herinneringen aan over het algemeen. Maar gelukkig in de meeste gevallen is die relatie uitstekend. Ik heb ook veel radio- en tv-optredens gedaan met sporters. Ik geloof wederzijds genoegen. Er komen ook heel veel sporters over de vloer. Er zitten sporters in onze raad van advies. We hebben juist, denk ik, over het algemeen een uitstekende relatie met sporters. En nog even over die Olympische Spelen en dan specifiek over Rusland. Bij de Spelen in Sochi bleek achteraf dat de staat de doping had gefaciliteerd. In Tokio bij de laatste Spelen mochten Russische sporters wel weer deelnemen, maar niet onder de Russische vlag, maar als Russisch Olympisch Comité. Ze hebben heel veel medailles gewonnen. Was het een goed besluit achteraf om ze toch te laten deelnemen? Nou, er moet altijd een mogelijkheid zijn, denk ik, voor individuele sporters om deel te nemen. Je kunt mensen niet uitsluiten alleen maar omdat ze een Russisch paspoort hebben. Dat zou echt werkelijk een schande zijn. Maar ik vind wel dat er een stuk hogere drempel had moeten liggen. Er hebben nu uiteindelijk toch heel veel Russen meegedaan, zowel bij deze Spelen als bij de vorige. En wat eigenlijk nog veel belangrijker is, in bijna alle wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, kunnen ze eigenlijk zonder enige beperking deelnemen. En ik denk dat echt geen recht doet aan de ernst van de schande die daar geweest is. Want in hoeverre spelen nou politiek, geld, macht een grote rol bij doping en ook het toelaten van sporters en van landen? Nou, op dat niveau, ik bedoel, op nationaal niveau ligt dat, is dat totaal niet aan de orde. Maar als je echt kijkt naar de grote mondiale belangen, waar sport nou eenmaal een verschrikkelijk belangrijk onderdeel is van ook de politiek van individuele landen, ja, daar speelt het een enorm grote rol. Het IOC is uiteindelijk een politieke organisatie die politieke afwegingen maakt. En geld, ja, geld en politiek zijn sowieso vaak broertjes en zusjes. Maar geld speelt op dat niveau de gigantische rol. De belangen in de sport zijn, druk je niet meer uit in miljoenen, maar in miljarden. En dan is doping toch vaak niet de allerbelangrijkste of doorslaggevende factor. Ja, en dan bij het wielrennen, daar is het dopinggebruik waarschijnlijk enorm afgenomen. Je ziet dat sporters nu vooral wetenschappelijk begeleid worden. Waar ga je nou harder van fietsen, van doping of een goede wetenschappelijke benadering van de sport? Het is natuurlijk allebei een factor, maar je komt heel veel verder met een goede begeleiding, maar ook gewoon rust, goede training, al dat soort zaken, dan mensen vaak denken. Wij zeggen altijd, je kunt van een ezel geen renpaard maken en dat gaat in ieder geval met doping zonder meer op. Doping kan een factor zijn en het is natuurlijk heel vaak net dat laatste zetje wat men op die manier probeert te realiseren. Maar gelukkig is het zo dat werkelijk intelligente sportbeoefening met een goede begeleiding, voeding is heel erg belangrijk, rust, training, kom je eigenlijk het verst. Waar bent u trots op in de afgelopen 15 jaar? Wat heeft u echt bereikt? Nou ja, ik denk dat in Nederland, en uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor Nederland, niet voor het internationale beleid, maar wij echt een heel eind gekomen zijn. Het dopingbeleid is toch wel heel erg lang. Een stiefkindje geweest, eerlijk gezegd. Toen ik hier kwam was de situatie nou niet bepaald rooskleurig. De organisatie had heel weinig invloed. En in die 15 jaar zijn wij een factor van belang geworden. Ik denk dat we heel stevig staan in wat we doen. En tegelijkertijd nog steeds een hele goede relatie hebben met sport en sporters. En uw opvolger Vincent Egbers, waar gaat hij zich vooral mee bezighouden de komende jaren bij de autoriteit? Dat kan ik u niet vertellen, dat zal hij zelf... Wat is uw advies aan hem? Waar zou hij zijn focus op moeten leggen, vindt u? Nou, kijk, mijn eerste advies is natuurlijk, wees blij met wat je erft. Want ik denk dat er een hele goede organisatie wordt overgedragen. En dat hij dus wel een beetje voorzichtig moet beginnen. Maar tegelijkertijd, ja, er gaat van alles gebeuren. Ook de komende jaren zul je, denk ik, weer nieuwe problemen, nieuwe schandalen hebben. En daar moet Nederland, vind ik, een belangrijke rol in blijven spelen. We zijn de afgelopen jaren eigenlijk gegroeid tot een vooraanstaand land op het internationaal dopinggebied. We hebben vaak een stevige vinger in de pap als het gaat om allerlei internationale belangen. En dat zou ik in ieder geval erg goed willen bewaren. En tegelijkertijd, we zijn een overheidsorganisatie geworden. Een overheidsorganisatie is anders dan de private organisatie die we daarvoor waren. Ik denk dat mijn opvolger de samenwerking met het ministerie en integratie in de overheid nog wel eens een van zijn speerpunten zal moeten zien. En tot slot, wat gaat u zelf doen nu, na die 15 jaar? Een stuk minder in ieder geval, want ik stop echt om niet meer te werken. Maar ik zal best nog her en der wat opduiken. Ik ben best in gesprek met een aantal organisaties over vrijwillige functies. Ik moet sport? Ook zeggen dat in de sport? Of? Ja, waarschijnlijk ook wel in de sport, zoals het er nu uitziet. En ja, ik merk dat sinds men weet dat ik wegga, dat ik ook wel gebeld en gemaild en benaderd word door de mensen die weer een nieuw bandje voor me hebben. Maar voorlopig hou ik het allemaal af. Goed, dank u wel. En heel veel succes de komende tijd. Herman Ram is nu nog voorzitter van de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. 1, 2, 3 voor de dag. In Maastricht is vanavond een stille tocht. Daar verdween 28 jaar geleden Tanja Groen. De tocht zal in het teken staan van haar verdwijning, maar ook van de jarenlange inzet van Peter R. de Vries. Hij werd afgelopen juli natuurlijk doodgeschoten in Amsterdam. De tocht is mede georganiseerd door studentenvereniging Circumflex als steun voor de familie van Tanja Groen. En het Constitutionele Hof in Polen doet uitspraak over de vraag wat belangrijker is, het Poolse of het Europese recht. Aanleiding voor de behandeling van die vraag is een conflict tussen de EU en Polen over een speciale tuchtkamer die rechters beoordeelt. Volgens de EU is die tuchtkamer niet onafhankelijk, maar Polen wil koste wat kost zo'n vorm van tuchtrecht overeind houden, vertelt correspondent Wouter Zwart. Dat is een hele grote ruzie geworden met de Europese Commissie de afgelopen maanden. Die commissie had zelfs gedreigd om Polen miljarden euro's aan EU-subsidie te gaan onthouden als die tuchtraad niet werd opgeheven. Nou, daar heeft de Poolse regering uiteindelijk toch naar geluisterd. Hè, zei het met tegenzin. Maar dit betekent bepaald niet, denk ik, dat de kou nu uit de lucht is. Want die regering die is gewoon vast besloten daar in Warschau om die hervormingen door te voeren in de justitiële kringen. Hè, of het nou linksom is of rechtsom is. Dus ja, wie weet komt, dat is toch de zorg, op een of andere manier in een andere vorm zo'n raad toch weer terug. Demissionair premier Mark Rutte bezoekt de Franse president Macron in Parijs. En hij spreekt ook met premier Jean Castex. Frank Renaud gaat dat bezoek volgen. Frank, laat me raden. Afghanistan staat vast bovenaan het lijstje met onderwerpen dat ze gaan bespreken. Ja, absoluut. Officieel heet het dat alle lopende internationale kwesties worden besproken. Maar het is natuurlijk logisch, Afghanistan zal bovenaan de agenda staan. De Amerikanen hebben zich natuurlijk teruggetrokken. De toekomst van Afghanistan is onzeker. Het lot van duizenden mensen die nog niet geëvacueerd konden worden, dat is onzeker. Dus ja, Afghanistan staat heel hoog op de agenda tijdens het diner trouwens. Want Rutte gaat eerst bij premier Jean Castex langs. Dat is van 7:30 tot 8:30 vanavond. Daarna om 8:00 wordt hij op het Élysée, het presidentieel paleis, verwacht voor een werkoverleg. En daarna is het een etentje. Dankjewel, Frank Renaud. Dan nog even Niels Huithuis met de onderwerpen van Spraakmakers zometeen. Wat gaan jullie bespreken, Niels? Nou, na 11 hebben we het over Willem-Frederik Hermans. Jij stond er vanochtend ook al even bij stil. Er wordt een gedenksteen onthuld. Morgen is zijn geboortedag en we spreken met iemand die ooit promoveerde zelfs op Willem-Frederik Hermans. De schrijver, een van de grote drie destijds. We staan ook stil bij een nieuwe wapenwet die in Texas van kracht wordt. En daardoor kan iedereen daar, je zou het niet zeggen na alle discussie die er over schietpartijen is geweest, maar juist zonder vergunning, zonder scholing, zonder wapencursus, een wapen aanschaffen. Allemaal op grond van het tweede amendement van de grondwet daar. En in het mediaforum praten we over een nieuwtje bij nu.nl. Die gaan weer een beetje experimenteren met hoe makkelijk je bij informatie kan. Dat dus zometeen in Spraakmakers, allemaal na de hoofdpunten van het nieuws. Want het is bijna 9:30. Ik wens u nog een hele mooie dag. NPO.